Szép napot mindenkinek! Szervusztok, üdvözlök benneteket ismét! Hogyha úgy tűnik nektek, hogy olyan, mintha az előző adásnak a folytatását látnátok. Ez azért van, mert az az. Igen. Egyébként mi egyben vettük fel, csak két részre bontottuk, hogy könnyebben legyen fogyasztható. Tudod, mint a rántott csirke, az se egybe eszed meg, hanem így szépen falatonként. Topusz rántott csirke. Topusz rántott csirke. Tudod, akkor lekvározunk. Két felnőtt férfi lekvározik, menjétek délután. Na, akkor most a top 20-as keretek között lekvározom tovább. Méghozzá a top 10-zel? Igen, kezdjük a top 10-et. Ezt most nem fogjuk igazából felvezetni, tehát akit érdekel, hogy igazából mit csinálunk top 20 címen, az előző videó elején láthatta az intróban, ott felvezettük. Intrónak minősítettem, a felvezető szakasz láttad. Igen. Úgyhogy akkor kezdjük is. Mi lenne, ha most te kezdenéd a 10-et, és akkor majd... Kezdjük akkor el. Mi volt a te 10. kedvenc játékod? Az én 10. kedvenc játékom... Meglepetésszerűen egyébként magyar vonatkozású, olyan szempontból, hogy ez egy magyar fejlesztés. Hú, az komoly magyar vonatkozás. Ugye? Sajnos szerintem beszéltünk arról, hogy manapság már nem készülnek ilyen léptékű játékok itthon, vagy egyre kevesebbet hallunk róla, de nem is húznám az időt, ez nem más, mint a megboldogult Digital Reality-nek szerintem a abszolút legjobban sikerült játéka, méghozzá az Imperium Galactica 2 Alliances. Ugye, aki esetleg nem ismerné a játékot, ez egy úgynevezett Forex játék. Tehát a földön, vízen, levegőben, űrben menedzseljük a kis birodalmunkat, és e körül húzott föl egy, szerintem az akkor 99-et írunk, akkori léptékekkel nézve hatalmas nagy játékot a Digital Reality, 4 CD-n jelent meg. Meg is van még a megboldogult CD galaxisos verzió egyébként. Ugye három fajjal lehettünk igazából a játékban. Ez sem teljesen igaz, három fajnak volt külön kampánylemeze. Egyébként sokkal több faj volt a játékban, amik kisebb-nagyon módon elkülönültek. Ugye ha jól emlékszem, ez a Terran volt, a Shinari és a Krahen. Remélem, hogy nem rontottam el. De nem is tudom, hogy... Ezeknek volt saját kampánylemeze. Másképp működtek, tehát amíg a Terrán vagy emberi vonal ott a fejlesztésre mentek rá, a Science oldalra, a Shinari az egy kereskedőfaj volt, a Krahen az meg teljesen máshogy működött, az ilyen brute force-os, tehát az igazi harcos nemzet volt. Ha jól tudom, akkor nekik például kémeik nem is voltak, ha jól emlékszem. De hogy maga a játék annyira szerteágazó volt, tehát hogy bolygókat kellett kolonizálni, azt tudta terraformálni, minden bolygónak volt tulajdonsága, azt hiszem 2 gyártási kapacitás volt az egyik, és talán bevétel volt a másik, valami ilyesmi. Ha terraformáltad, ezt lehetett módosítani, voltak olyan bolygók, amiken nagyobb szorzó volt, akkor meg pont emiatt lehetett olyan bolygót létrehozni, mert ugye arra építkezhettél, és ugye különböző épületeket felhúzhattál, ami arra koncentrált, hogy onnan mondjuk a bevételed legyen több, akkor oda inkább ilyen social dolgokat húztál fel, lehetett, ahol a gyártás volt jobb, oda érdemesebb volt például űrkikötőt építeni, és akkor a flottádot ott gyártottad, de például nem akartál flottagyártással foglalkozni, akkor volt a piac, ahonnan szabadrablás alapon tudtál venni egyébként űrhajókat, vagy tankokat. És akkor ebben is így elkülönöltek ezek a fajok, plusz beleraktak ilyeneket, amiket már mondtam, kémkedés, tehát kémeket tudtál képezni, azokat missziókra küldhetted, tehát lophattál technológiát, vagy szabotálhattad az ellenfelet. Emlékszem, volt olyan opció is, hogy ellenfélnek az uralkodóját megölöd, ami nagyon-nagyon magas szintre fejlesztett kémmel is viszonylag kis eséllyel működött. Viszont ha sikerült, akkor ők úgy kiestek. És akkor könnyebb volt a bolygóikat már behúzni, meg minden. De például a kémedet elfoghatták, csinálhattak belőle 2 ügynököt, vagy csak megölték. Ilyenek is voltak benne. Fejlesztettél technológiákat. Bizonyos keretek között az űrhajóidat is customizálhattad, tehát hogy azok alapján, a technológiák alapján, amiket már kifejlesztettél. Tényleg volt ilyen is benne, basszus. Létrehozhattál új űrhajókat, ami mondjuk csak nagyon gyorsan ment, és akkor az felderítőnek használtad, vagy raktál rá harci számítógépet, ami megzavarta az ellenfél lövedékeit. Maga a harc egyébként nem volt túl komplex, olyan szempontból, hogy volt űrharc, meg földi harc. A földi harcon lepakolgattad a tankjaidat, és akkor azok harcoltak az ellenséges tankokkal, meg a bunkerekkel, hogyha azok voltak. Azokat megsemmisítetted, tiéd volt a bolygó. Az űrharcban pedig egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű, fölnézetes, le voltak rakva a hajóid, és akkor azokkal úgy tudtad lőni a többit. Ha nagyon-nagyon sokáig játszottál a játékkal, annyi hátránya volt ennek, hogy meg volt határozva, hogy maximálisan mennyi űrhajót tudott megjeleníteni az engine, és ha ennél neked több volt, azokat így összeadta. Na most viszont voltak olyan fegyverek a játékban, amit tudom, ilyen űrpusztító ágyú meg ilyenek, ami mondjuk egy lövéssel, mivel egybe voltak pakolva az egységeid, mondjuk 20 csatahajót nyírt ki. Meg hasonló. Tehát voltak hiányossági a játéknak, de így magyar léptékkel, űrstratégia, vagy Forex jelleggel hatalmas nagy játék volt. A kampány izgalmas volt, nagyon sok helyen egyébként poénos. Tehát amikor például megpróbáltak eladni neked pont egy valamilyen, nem tudom milyen űrfegyvert, amit iszonyat sok pénzért tudtál behúzni, és akkor kiderült, hogy azok mosógép alkatrészekből voltak összetákva, és nem működött. Mindig felvetődtek problémák, tehát például, hogy a bolygón kitört egy vulkán, akkor azt a helyzetet kellett kezelni. Úgyhogy nagyon-nagyon jó volt. Nagyon jó volt a multia. Egy gond volt a multival. Mi LAN-on játszottuk sokáig, hogy egy idő után összeomlott. Nagyon-nagyon, és ezek a játékok azért nem voltak rövidek, tehát ha még felgyorsítottad az időt, akkor is azért ez, mire te kolonizáltál ott minden, meg nagyobb flottád volt, meg az elhúzódott. És mi igen, belefutottunk abban, hogy 4-5 óra játék után gondolt egyet az engine, és azt mondta, hogy fuck you, és összeomlott, és mindenkit kidobott a játékból. Egyébként ilyenkor a játék maga nem omlott össze, játszottál tovább, csak mindenkit kikúrt. És akkor a AI játszott az ellenfelet helyett. De nekem ez egy ilyen nagyon-nagyon szép emlékű, kevés Forex játék van, amit én szeretek. Tehát például én a Civilizations-t azt így távolról tisztelem. Tycoon jellegű játékoknál van pár, ami közel áll hozzám, például ilyen a Tropico. Uh-huh. Azt úgy nagyon, az jó kis poénos is, úgy szeretem úgy megcsinálgatni a kis szigetemet, meg minden. Ott a 4-5-tel is rengeteget játszottam, de így szigorúan Forex léptékkel nálam az Imperium Galactica 2 volt annó az, ami miatt nagyon megszerettem ezt, és szerintem számomra nem készült olyan, ami jobb lett. Utána tudjuk, hogy sajnos... nem tudom, valószínűleg nem miattam, de ugye a digitál reality már sokáig nem húzta, a hegemónia még nagyon jó lett egyébként. Nekem az már nem tetszett. De például a nagyreményű Imperium Galactica 3-ból már nem lett semmi, elkészítették helyette ezt a Nexus the Jupiter incidentet, ami már csak nyomvonalakban tartalmazta az Imperium Galactica gyökereket. Úgyhogy nálam az ilyen libling, én nagyon-nagyon csüttem. Abszolút meg tudom érteni, és én meglepődtem, mert azért szemrevételeztük egymás listáját így a felvétel elkezdése előtt, és én nagyon meglepődtem, hogy rajta van, mert azért szerintem mondhatjuk, hogy a magyar videójáték fejlesztésnek ez volt az abszolút csúcs terméke. Mert azért voltak játékok, amik azért így nagy csinadrattával voltak beharangozva, tehát itt volt Cinemora, azért itt volt Adventures of Van Helsing, tehát amik kikerültek a nemzetközi porondra, de én úgy gondolom, ezeket a játékokat főleg azért szerettük, mert magyar fejlesztés, és másodszorban azért, amit egyébként tudtak. Ez a játék viszont bőségesen nemzetközi léptékkel is értelmezhető volt, és mellette egyébként büszkék voltunk, mert magyar. Persze. Ez egy sikertermék volt, és erre tényleg bőségesen büszkék lehettünk. Ez egy őrült jó játék volt. Igen. És a maga idejében is egy nagyon jó játék, és azóta is szerintem tényleg csordultig telt szívvel az ember gondolni arra, hogy volt annó egy Imperium Galactica 2-nk. Egyrésztről, másrésztről szerintem a maga játékmechanika olyan volt, meg úgy volt összerakva a játék, hogy ha jól emlékszem, készült ennek iOS-es androidos portja, ami igen. Az pár éve jelent meg, és még mindig jól játszható a játék. Ellentétben például pár másik szép emlékű magyar játékkal, most például a Storm Region-nek volt ilyen a Swine-ja, amire egy nagyon szép emlékekkel emlékszem vissza, de az a játék szerintem egyébként nem volt önmagában egy jó játék. Vicces volt, humoros volt. Én de... sosem értettem a slime rajongást. Nem? Soha az életben. Értem én, hogy a nyuszika disznók ellen mennyire vicces, de én akkor sem értettem, hogy egyébként ezen kívül van ebben valami? Ja, ezen kívül ilyen is. Volt benne valami, mert ugye arra az engine-re és azzal a játék manikával később legyártották ugye a Panzers, azt hiszem Panzers szériát, ami egyébként nemzetközileg is jól ment. De önmagában igen, tehát a Swine-ból, ha kiindulunk, én se szerettem annyira. És persze az Imperium Galacticához is hozzátette azt, hogy ott ősz 10 évesen. De egyébként körbe vagy véve egy csomó olyan játék, amit nem értesz. Szereted, meg szeretsz játszani, de kurvára nem érted, nem tudsz angolul. Mm. És azért leülni egy olyan játékhoz, ahol a menü, a szinkron, minden magyar, magyarul szól, meg a bemondó, meg minden, hát azért az olyan szívet melengető volt. Most már átfordultunk olyan szinten, hogy manapság, ha megjelenik valami, magyar felirattal az még oké, de hogy mondjam, a szinkron az ilyen felemás. Nekem az utolsó olyan, ahol még tetszett a szinkron, és nem idegesített, egyébként a Homeworld 2 volt. Az szinkronnal jelent meg itthon. Nem is tudom, egyébként lehet, akkor ezt te ajánlanád most valakinek kipróbálásra Imperium Galactica 2-t? Aki szereti ezt a fajta settinget, szereti a Forex játékokat, én jó szívvel ajánlom egyébként a mai napig az Imperium Galactica 2-t, szerintem nem regedett annyira rosszul. Mondom, játékmechanikailag bele lehet kötni egy-két helyen, de ha az összességében nézzük a játékot, szóval az a mai napig egy meghatározó cím. Jó, nálam a tizedik egy nagyon komoly, mindmáig nagyon erős franchise-ból kerül ki. Mai napig nagyon erős? Mai napig nagyon erős. Jó. Abszolút, én ezt tartom, viszont egy olyan franchise, amit én úgy gondolom, hogy ha bárkit megkérdeznénk, akkor azt mondaná, hogy vagy a második része volt a legerősebb, vagy azt mondaná, hogy ez a spiritual reboot, ami pár évvel ezelőtt történt, de én azt mondom, hogy a negyedik része volt a legjobb, és ebből az álláspontomból nem tudott kimozdítani. Azóta sem semmi, ez pedig az Assassin's Creed negyedik része, a Black Flag. Én úgy gondolom, hogy amit ki lehetett hozni ebből a sorozatból, az ebben az epizódban érte el a csúcspontját, mert ugyanúgy megmaradtak benne az orgyilkos részek, itt még vitte magát valamennyire tovább a történet, ami engem előtte sem érdekelt, utána sem érdekelt, de kétségtelen, hogy talán még itt volt történet része az Assassin's Creed-nek, és itt kapta meg a hajózós küldetéseket, ami torony magasan a legjobb volt az egész szériában, se előtte, se utána, egyébként nem értem, hogy miért nem vitték tovább ezt a hajózós részt. Lehetett hajókezni, ezt én is tudom, tehát, de, ez, de az, hogy... Vitték, Skull and Bones. Tehát az, hogy mit tudom én, ilyen kosárfónók összehoztak, mit tudom én, kis tutajokat, azért ez nagyságrendileg sem hozható egy likába azzal, amit a Black Flag tudott. Rengeteget vállalt, ez volt az utolsó Assassin's Creed, ami nagyot vállalt, én úgy gondolom. Úgyhogy ez egy cross-gen játék volt. Tehát még egyszerre jelent meg, vagy talán kis eltéréssel, 360-ra, Xbox One-ra, PS4-re, PS3-ra, tehát itt aztán kellettem szétdarabolni, és milyen érdekes, hogy manapság beszélünk arról, hogy hát nem sikerült olyan jól a játék, mert hogy 16 platformra kellett megjelentetni, az akkor konkrétan mindenre megjelent. Igen. Egyszerre. És ez egy parádésan jó játék. És ma, amikor az ember már kicsit belefásult ebbe az egész Assassin's Creed-es baromságba, hogy mit tudom én, ja persze, most megint meg fogom tanulni a csuklópenge, ja tökön volt az a használatát, erre rámegy egy óra, mert úgy adják el nekem, mintha nem tudnám, hogy miért tizenakárhány éve így működik az Assassin's Creed. Ebből a mentalitásból nagyon nehéz értelmezni, hogy mit jelentett a Prevgen elején és az előtte lévő generáció végén a Black Flag, de magasan én úgy gondolom, hogy a legjobb és a legtartalmasabb Assassin's Creed volt az összes közül. Ami még nem arról szólt, hogy egy ilyen kollektaton baromság, hogy betesznek téged Egyiptomba, és persze azt, hogy felépítjük, de amúgy verd szét a vázát, a kaspót, a köcsögöt, nyitogassál ládákat, és akkor ez hogy foglald el magad, és a jövőben ez lesz a játék. Azzal nem tudod őt leorgyilkolni, mert 3 szinten magasabb, mint te. Igen. Egy olyan játék, ami erre volt egyszer még régen felépítve. Tehát én is azt mondom, hogy én nem rajongok annyira az Assassin's Creed franchise-ért, de az tény, hogy én is azt látom, hogy az Assassin's Creed 4 volt az, ahol szerintem maga az Assassin's Creed jellege egyébként jól működött, és emellé tudtak olyan játékmechanikát, olyan dolgokat berakni, a hajózást, az egész settinget, ami hozzáadott a játékhoz, nem torzította. Erre egy nagyon beszédes dolog egyébként a Black Flagben, amikor lemész például kincsvadászni. Egy ilyen harangot kell leengedned, amiből, hogy kiúszol, annyi levegőt van, amit akkor magadhoz veszel, és ennyi. Az új Assassin's Creed-ekben mi van? Gyakorlatilag minden karakter egy gyöngyhalász, sőt gyöngyhalászokat megszégyenítő tüdőkapacitással. Lemerülsz olyan mélyre, amíg akarsz, lehet vagy fél órát, ki azt érdekel. Gyakorlatilag olyan mértékben árkádosították az Assassin's Creed-eket mostanra, hogy köszönő viszonyban nincs azzal, ami régen volt, és mondom, amit a Black Flag tudott, az így tényleg le a kalappal. Abszolút. Úgyhogy ha valaki tényleg szeretne egy eszenciális Assassin's Creed élményt, máig azt mondom, hogy a Black Flag, a negyedik rész képviselte Black Flag. És szerintem ezzel nagyon sokan így vannak, mert a ismerősei körömből, hogyha Assassin's Creed-ről van szó, akkor a legtöbbször ez kerül elő. Igen. Valamiért mindenkinek ez él a emlékezetében úgy, hogy az Assassin's Creed. Meg talán még a második rész, vagy a Brotherhood, az szokott még felmerülni. Az első érdekes módon senkinél. Nyilván ott bontogatta még a szárnyait a franchise, ugye az Prince of Persia-nak indult, aztán lett belőle Assassin's Creed. De igen, tehát vagy ez a kettő Brotherhood, de inkább a négy szokott ott lenni. Valahogy ez közelebb állt, ez a kalózos dolog mindenkihez. És ugye utána ezzel próbálkozott a Ubi is, ugye inkább kevesebb, mint több sikerrel, hogy ezt visszahozzák. Érdekes ez a kalóz romantika időről időre visszatér a videójátékokba. Tehát például a Curse of Monkey Island is ilyen kicsavart, vígjátékosított kalóz... Sea of Thieves. Egyiket az is. Mostanára már jó lett a Sea of Thieves. Egyébként az is. Tehát szerintem egyébként ezzel sikerült megérinteni az embereknek egy ilyen romantizált, kalózos, nem tudom, génspiráját talán. Nem tudom, de valahogy ez is jól működött. Valahogy szerintem ez itt tök jól eltalált dolgokat, úgyhogy nem tudom, most már csak saját magamat ismételném, vagy nálam tizedik abszolút a Black Flag. Pillanatra elkérném tőled azt a tollat, méghozzá azért, most én fogok egy olyat csinálni, ezt a kettőt fel fogom cserélni. Ennek nagyon egyszerű oka van, mert akkor így a nyolcadik helyzetről majd egyszerre tudunk beszélni. Most miattam csinálod? Nem, csak szerintem most felesleges az, hogy én beszéljek róla, te beszélsz egy másik életekről, és majd megint ugyanarról beszélünk. Itt nincsenek már olyan nagy különbségek a helyezettek között, úgyhogy nyugodt szívvel veszem előre, vagy hátré a nyolcadik helyezettemet a kilencedikre, és beszélünk a nyolcadikról majd egyszerre. Jó, nagyon úgy. Szerintem ismét egy niche címet fogok nektek említeni. Egyrészt, mert viszonylag régi játékról van szó, másrészt a fejlesztő stúdió már nincs. A franchise megélt még egy második részt, ami már nem volt annyira sikeres, azóta eltűnt. Ez pedig a Majesty the Fantasy Kingdom szím. Ez egy szerintem mai napig viszonylag egyedülálló, hát félig meddig fantasy stratégia. Még mindjárt elmondom, hogy miért félig meddig, mert egy egészen érdekes játékmenete volt. Alapvetően ez egy high fantasy köntösbe ölelt misszió alapú stratégia, tehát van egy világtérképed, amin választhatsz különböző missziókat, ezeket egyébként bármilyen sorrendben elvégezheted, nem fogod, mert egyre nehezednek, és nyilván van benne egy mechanika, hogy bizonyos hősöket magaddal vihetsz, később lehívhatod, és erre szükség is van, mert a játék egyébként pokolian nehéz. Na de miért egyedi? Alapvetően csak ránézel, azt látod, hogy van egy várad, tudsz építkezni, meg hasonló dolgok, tehát úgy működik, mint egy stratégia. Ám de, te nem irányítod. Nem irányítasz valójában senkit. Te vagy az uralkodó, te megmondhatod, hogy építsünk, mit tudom én, kovácsműhelyt, vagy építsünk kocsmát, vagy építsünk, mit tudom én, a lovagoknak a akármilyet, amiből fel tudod őket bérelni, de a karaktereket nem irányítod. Hogy is működik akkor a játék? Úgy működik a játék, hogy az egész ökoszisztéma arra van felépítve, hogy neked bevételed két dologból van, az egyik az adó, van egy tax collectorod, aki járkál, és szépen, ahogy bővül a birodalmad, gyűjtögeti a parasztoktól, meg innen-onnan az adót. Abból van pénzed. Emellett, azzal, hogy te létrehozol, amit mondtam, kovácsműhelyt, piacot, stb., ahol szolgáltatásokat nyújtasz, ezeket is ki kell fejleszteni, akkor azok a hősök, akik majd lakják a birodalmadat, abból a pénzből, amiket ők több féle módon beszerezhetnek, majd erre is rátérek, azt ott el tudják költeni, tehát visszaforgatod gyakorlatilag a pénzt, és de hát akkor hogyan lehet benne például hadakozni? Na, ezt úgy tudod megcsinálni, hogy legyártod az adott épületet, amiben van egy egység, legyen az lovag, íjász, varázsló, akármi, felbéreled, és ő így önállóan így elkezd így glosszálni. Ő megy, ő felderít, egyébként megvannak a dolgok, tehát például a lovag általában közel marad a várhoz, ő megvédi a parasztokat, vagy az adószedőt, szembeszáll akár erősebb szörnyekkel is, még például mondjuk az íjász, az nagyon szeret felderíteni. Tehát ő úgy magától is úgy deríti fel a mapot, nem mondhatod meg neki, hogy hova menjen, de ő úgy megy. De viszont ha egy erősebb szörnyet találkozik, akkor vesz egy hátraharcot, azt elpucol. Tudsz olyan dolgokat csinálni, hogy úgynevezett ilyen rewardokat tűzhetsz ki. Tehát azt mondod, hogy van a pályának ez a szegmense, én 300 aranyat biztosítok annak, aki felderíti. És akkor attól függően, hogy hogyan viselkednek az adott karakterek, dönthetnek úgy, hogy ők elmennek, és ezt felderítik. Oda megy, felderíti, felveszi a pénzt, majd a különböző pubon, meg minden keresztül visszakerül ez ugye hozzád. Illetve kitűzhetsz vérdíjakat, ezeket kitűzheted ellenségekre, illetve az ellenségeknek is vannak ilyen, mit tudom én, barlang, vagy vár, például a vámpíroknak egy ilyen saját ilyen kastélya van, meg hasonló dolgok, és akkor arra kitűzhetsz vérdíjat, és ott is az szerint, hogy az adott egység hogyan viselkedik, ő azt elmegy, és akkor megpróbálja elpusztítani. Ha több, mehetnek többen is, akkor megoszlik ez az összeg. Tehát ezzel tudod őket manipulálni. De mondom, minden egység máshogyan viselkedik, például vannak benne a tolvajok, azok mindenre ugranak, az akkor is megpróbálja kinyírni a Minotauruszt, ha egyébként beledöglik, mert neki kell a lóvé. Viszont vannak benne ilyen mechanikák, hogy például ahogy bővül a birodalmad, megjelennek az úgynevezett csatorna kijáratok, mert ugye nagy vagy birodalmad van, akkor ott az csatornázva van, a csatornából viszont előmászik a patkányember, az mondjuk megölheti az adószedődet, akkor nincs pénzed. Vannak saját őrei a kastélyoknak, még ilyen gártávereket építhetsz, de alapvetően a hősökre vagy rászorulva. Ez gyakorlatilag egy bázismenedzserős játék végeredményben. Igen, csak ugye nagyon sok mindent nem tudsz befolyásolni. Tehát, hogy meg kell tervezned, azért mondom, nagyon nehéz is általában. Tehát vannak olyanok, hogy mit tudom én, 30, vagy mit tudom én, 10 percet van felkészülni, és utána megjelenik majd 40 Minotaurus, akik így keresztül vonulnak a birodalmadon, hogy azt él túl valahogy. Későbbiekben van arra lehetőséged, hogy szintet lépnek egyébként a hősök, akiket legyártottál, ha életben marad. Akkor szintet lép. Illetve a temetőben, ha jól tudom, fel lehet támasztani. Illetve a szintlépés mellett ők a kovácsnál tudnak felszerelést vásárolni, és akkor is erősebbek lesznek. Későbbiekben többi pályán van egy épület, amiből a régi hősöket, a régmúlt hőseit fel tudod bérelni. De ez is olyan nagyon érdekes, mert például az egyik legerősebb egység a mágus. Mágus tűzlabdával dobál meg, mit tudom én, az elején még gyengécske, főleg azért, mert ha jól emlékszem, 4 HP-ja van. Tehát mondjuk egy átlag egységnek van 100-150 vagy valami, na őt egy csapással a, mit tudom én, a leggyengébb patkány kinyírja. De ha életben tudod tartani, és megtanulja a magasabb szintű varázslatokat, a pajzsot, a valamit, akkor kb. Ilyen Terminátor jelleggel működik, viszont ő is kurva gyárva. Tehát ő simán megcsinálja azt, hogy jön egy Minotaurus, agyoncsapja, jön kettő, agyoncsapja, jön három, kiteleportál a picsába. Nyilván ez kellett egy olyan AI, ami néha jobban, néha rosszabbul működik, de pont emiatt, hogy nagyon, tehát van rá hatásod, hogy hogy működjön a játék, és még sincs. És emiatt nagyon-nagyon meg kell mindent tervezni. Szerintem tök hangulatos volt a grafika is, kettődés egyébként, meg valami bödöltösen gyenge felbontásba futott, tehát aztán 640-480 volt a teteje. De mégis a zene is hozzáadott, egy olyan bemondó van, aki egyébként mindig ugye uramnak nevezés, hogy mi történik egy izében, és annak is nagyon jó szinkronhangot találtak hozzád a hangulathoz, olyan igazi középkori fantasy jelenleg el lesz ennek az egésznek. Az a stúdió, aki megcsinálta ezt a Cyberlore, ő, ha megnézed a többi játékukat, egyébként nagyon nem ilyen, tehát ilyen filmfeldolgozásokat, meg ilyen gyengébb minőségű játékokat csináltak, ez nagyon egyedi volt, és utána nem is nagyon láttam több ilyet. Készült ennek egy, hát mondhatjuk remake-nek, remasternek, egy második része, amit már nem ők fejlesztettek, egy ilyen spirituális folytatása, de az már nem lett annyira jó. Az 3D-s volt, de valahogy nem tudott úgy működni. Nem tudom, hogy az ait cseszték el, vagy valami. Azt is játszottam, és az sem volt rossz, de már nem adta át azt a hangulatot. Uh-huh. Úgyhogy ez szerintem ilyen nagyon egyedi játék volt, szerintem nagyon kevéssé ismert, de én nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Uh-huh. És már nem látok ilyen ötleteket manapság. Pedig szerintem egyébként egy jó aival ez a mai napig nagyon jól tudom. Ez mikor? 2000-es. Pazdmeg. Azért valahol egyszerre lenyűgöző és szánalmas, amennyire vissza kell menni az időben, hogy pedig ezek egy emeget rengető ötletek, hogyha belegondolsz, hogyha kivonatolod. Mert még csak csatáznod se nagyon, és elég nem kell csatáznod, igen, hanem gyakorlatilag csak az ökoszisztémát menedzseled. Tehát a Settlers volt ilyen, csak ugye az jobban ráment a birodalmi építésre, de ott is ugye csak ott akkor építették meg a házat, ha húztál utat, meg mit tudom én, ez ugye egy picit másmilyen. De jó. Hát nálam, ami a 9. helyezett, ez azért érdekes, mert ugye beszéltem már arról, hogy egy remake. Tehát remake az én listámon már szerepelt. Viszont most a 9. annyiból érdekes, hogy én egyszerre nevezem a remake alapanyagát is ennek, és a remake-et is. És csak hogy még különlegesebb legyen a dolog, a remake-re ez a játék úgy tudott megújulni, hogy ráismersz arra, hogy mit remake-el, de totálisan megváltoztatták a remake-re, és meg tudott maradni eszenciálisan annak, ami akkor volt. Ez pedig nem más, mint a Resident Evil 2. A Resident Evil 2, én úgy gondolom, hogy a szériának, a klasszikusan vett szériának az abszolút csúcs teljesítménye. Itt megosztik, hogy ki mint gondol, ez a tábor is nyilván ugyanúgy, mint sok nagy múltú szériánál, van, ahol máshova teszik az emberek a saját kedvenc bilétájukat. Van, négyet azt szokták mondani. Azt mondták, hogy igen, van, aki a négyet tartja annak, mert az már TPS. Van a klasszikus TPS. Én úgy gondolom, hogy azt a zenét és azt az atmoszférát, amit akkor a rendőrőrsön át tudtál élni, az, ahogy visszhangzik a lépted, ez most a klasszikus Resident 2, az valami sajátos, borzongató atmoszférát tudott teremteni. Nem tudom, te játszottál egyébként a klasszikus Resi 2-t? Igen, PlayStation 1-en. Szenzációs volt. Tehát az, hogy őrületesen jól működött, és a Resident Evil 2 remake-nél ezt át tudták helyezni úgy a modern korba, belemertek nyúlni annyira az alapokba, hogy egyszerűen működött. Most az más kérdés, hogy szerintem, hogy ez a random generált fejlővés hogy működik a zombiknál, az... Érdekes ez egyébként. Normál esetben a fejlővés az mindig működik a zombiknál. De itt egy ilyen, szerintem egy random generátor működik a háttérben, hogy az éppen aktuális fejlővés az elsőre működik, vagy nem. Ez sokszor egyébként kurva irritáló helyzeteket teremt, mert amikor az ötödik fejlővést és sem hajlandó megdögleni az a zombi, akkor az meg kurva idegesít. De nem lehet elvitatni, hogy ez a megoldás csempészett valami olyan egyedi ízt abba a sötétbe, hogy izgalmas tudott maradni és érdekes. Itt már remake-ről beszélünk? Ez már remake. A jó, a Resi 2-nél is voltak ilyen furcsaságok, hogy így most eltalálod azzal a két állásos dőlésszöggel, hogy hol van a zombinak a feje. Lehet, hogy ezt akarták áthozni. Nem tudom, de működik. És ez szerintem Resident Evil-ebb hangulat volt, mint amit a negyedik rész képviselt. Értem, miért szeretik azt. Tehát ugyanazt te mondtál a Dark Souls-al kapcsolatban, hogy érted, hogy miért korholják sokan mondjuk a Dark Souls 2-t, és neked pont azért tetszett. Én értem, hogy miért szeretik például a Resident Evil 4-et jobban, mint mondjuk a 2-t, vagy az 1-et, vagy a 3-at. De nálam a Resident Evil 2 volt az, ami magasan az egyik legjobb ilyen horror játék. A második résznél a nosztalgia elhiszem, hogy bejátszik, de a remake-nél én ott éreztem azt, hogy tényleg a második rész képviselt valami olyat, ami még így remake-elve is működik, és még sokan vitatkoztunk azon, hogy hát de a harmadik rész is milyen jó volt, szerintem a harmadik résznek ugyanolyan jó lett a remake-je, mint a második résznek, és a harmadik rész nem pont azért nem működik a remake-ben sem, amiért szerintem a háromban sem működött. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a Resident Evil 2 ezért egy ilyen speciális állócsillag, nincs is még egy ilyen a listámon, ami a mássága ellenére ugyanúgy működne remake-ként, mint alapjátékként. Az. Én arra nem tekintek remake-ként. Reboot. Én egyébként tökre látom azt, amit mondasz. Én megmondom őszintén, hogy én nem gondolok szentimentalizmussal a Resident Evil 2-re. Nekem a Resident Evil 2 remake az teljesen új játékként működött. És szerintem pont ott lépett előre, ahol szükség volt rá, mert szerintem Resident Evil 2-t, ha csak összerakják úgy, ahogy a 2 volt annó, ugyanilyen mennyiségű pénzt ölnek bele, minőségre is hasonló, de például nem csinálják meg azt, hogy a mechanika az fejlődjön, akkor szerintem az nem lett volna egy jó játék. És szerintem itt felvet egy érdekes kérdést, hogy a remake-ekre hogyan tekintünk. Tehát a remake-nek egyébként ez tök bátor felvetés, hogy gyakorlatilag itt, ahogy te is mondtad, egy új játékról beszélünk, de a megközelítéstől függetlenül a Shadow of the Colossus is egy tök új játéknak tűnik. Nem érzed azt, hogy ez gyakorlatilag ugyanannak a játéknak a hát kicseri, kihúztuk alól az engine-t, tettünk alá egy újat, felhúztuk a textúrákat, remake. Lehetne így is csinálni. Igen. De látszik, hogy itt például belemernek nyúlni, és mondjuk mernek új játékmechanikákat behozni. És a Resident Evil 2-re alig ismersz rá. Tehát ez semmilyen formában nem emlékeztet. Persze ugyanaz a setting, ugyanazok a karakterek, de egyébként kurvára máshogy működik persze benne minden. Totálisan más a játék, és mégis egy jó játék, egy jobb játék, egy modern játék. De ezt ma el lehet adni egy teljesen kúrens játéknak. Nem az, hogy hát remake-eltem a Maffiát, tudom, hogy sokannak rá beletek, taposok a lelkébe, de a Maffia remake egyébként így tényleg ezt egy modern játéknak akarjuk eladni? Ez egy 2021-es szint, amit a Maffia remake képvisel? Nem. Igen, az eredetihez képest egy kurva nagy lépés. Az eredetért képest maradok a Maffián, igen, egy nagyon komoly lépés önmagához képest, de ha azt mondjuk, hogy lehet egy remake-kel kihozni egy Resident Evil 2-t is, akkor az, amit a Maffia a remake-ben képvisel, az bocsánat, az kevés. Igen. Kevés olyan stúdió van szerintem, aki úgy tud hozzányúlni egy régi játékhoz, hogy aktualizálja, felújítsa, és mégis nyújtsa ugyanazt és többet, mint ahogy a Capcom csinálta a Resi 2-vel, mint ahogy a Bluepoint csinálta a Shadow of the Colossus-szal. Kevés ilyen van. Sokkal több az, aki sajnos kutyaütő módon csinálja. És én föltartom, én nagyon szeretnék, főleg most a Dinománia kellős közepén, nagyon szeretnék egy Dino Crisis-t látni a Resident Evil 2 remake-nek a minőségében. Nekem ez a bajom, de én látom magam előtt, hogy ugyanabban a settingben, mondjuk egy laborban mászkálnál, és hallod, mit tudom én, kerregni valahol a raptorok hangját egy folyosónak a benyírójába. Hát úgy összeszarnád magadat, én garantálom, hogy nem bírnál magaddal. Tuti, hogy működne, és elvinni a Dinosaurus, és elvinni a Resident Evil mánia, és tudod mit? Még a Monster Hunter mánia is elvinni. Hát igen, erről talán múltkor beszéltél is, de... Tuti, hogy el lehetne adni, és nem fogják kiadni, mert a Capcom... Na. Nem, viszonyat, ott nagyon-nagyon nagyot bukott az utolsó rész, ami PS2-re jelent meg, aminek egyébként már nem sok köze volt a Dino Crisis-hoz, hozzáteszem, hogy valami űrállomáson játszódott. De... Viszont a kevés dinoszaurusz volt az űrben, azt olvastam. Tehát olyan szinten adnám magát, hogy szerintem a Dino Crisis önmagában nem volt egy jó játék, a Dino Crisis-t a Rezi vitte a hátán. Csak most a Rezi tudná vinni megint a hátán. Tehát én mondjuk odaidéztettem volna, jól lehet nem volt rá forrás, hogy amikor a Rezi 2 és 3 remake közé elfért volna egy Dino Crisis. Simán. Vagy akár most is, mert még azért pont ugye a 21-es évben jött ki a Rezi 8, és azért nem volt nagyon konkurenciája, még ez is úgy benne van az emberekben, ugye ez a, mit mondott is a Capcom, hogy hú, szeretnétek DLC-t a Rezi 8-hoz? Jó, hát akkor megcsináljuk. Ez volt a bejelentés, emlékszel? Tehát, hogy igen, ilyen szinten adnám magát, ettől függetlenül szerintem meg inkább volt a szép emlékű játék, mint jó. Egy felújítása lehetne. Én adnám. Te fia, ha hírbeletet hozni, hogy a Chrono Triggerből csinálnak valamit, vagy a Chrono Crossból? A Chrono Crossból, akkor szerintem a Dino Crisisból minden gond nélkül. Bocsánat, messzire mentem, úgyhogy én itt a Rezi 2-es gondolatomat zárom is. Kis kacsingatok a Capcom felé, hogy Dino Crisis? De Rezi 2. Így van. Aki nagyon be akar szarni, az próbálja ki a Rezi 2-t, nem fog csalódni. Ja. Bár én hozzáteszem, én ott hagytam abba, amikor jött a Mr. X, vagy két tököm, mert nincs annál idegesítőbb játék mechanika számomra, mint amikor jön valami, amit nem tudsz megölni. Alien Isolation. Tehát, hogy igen. Én engem hagyjadak ott izéje, hogy nézzek mindennek, megkeresni a kódokat, kinyitogatni a széfeket, meg nekem nem kell az, hogy baszogasson egy nagy két ajtós szekrény, amivel nem tudok mit kezdeni. Jó, ezt tegyük hozzá, hogy mire megjelenik a Mr. X, addigra már körbe tudtál nézni az őrsön. Nagyjából, de valamit utána tudsz csak összeszedni. A harmadik rész meg egy az egyben erre épít. Igen. Jó, a harmadik az egyébként sem volt szerintem egy jó játék. Tehát, de hát pont ezért. A folyton a seggedben volt valaki. Ugyanaz, a nevezés. A nevezés. Jó, na és akkor jöjjön az egyik első, és egyébként ebben nem lesz sok, egyezés a listánkon. 8. helyen, ez nem más, mint a Sony Santa Monica-nak a magnum opusza, mondhatjuk így. Hát, ja úgy igen. Aha, igen. A 2018-as God of War. Így van. Ez mindkettőnél ugyanazon a helyen van. Ez volt most Balázsnak a módosítása. Egyébként én is gondolkodtam azon, hogy fölcserélném esetleg, de én nem tenném a Resident Evil 2-t a God of War elé. És a magam részéről innen belépek a személyes érintettségű videójátékoknak a toposzába. Így van. Elmondom, hogy nekem miért az. Én megmondom őszintén, hogy én később játszottam az első két God of War-ral, ennek nagyobb, nagyon egyszerű oka volt, nem volt PS2-n. Uh-huh. Tehát az nekem egy pótlás volt, pótoltam az első két God of War-t, meg a PSP-s címeket is, a God of War 3 után. Én a God of War 3-mal játszottam először, meg utána az Ascension-nal, ami nem volt annyira szép értékű, de azért szerintem a God of War 3-ba, és tudom, hogy még a klasszikus God of War-ok között sem mondják, hogy az lett volna a legjobb, uh-huh. viszont szerintem abban benne volt minden, amit a God of War annó tudott, ami miatt jó lett, ami miatt megszerették az emberek, az a harcrendszer, az a mitológiai világra felhúzott történet, a quick time eventek, úgyhogy azt szóltam először, nekem az nagyon tetszett, azért is játszottam végig a kisebbik részeket, de pontosan az Ascensionnél mutatkozott meg az, hogy ez elfogyott. Tehát nem követte le a játékosok igényeit szerintem. Tehát, mert sok minden próbált meg lenni. És én legközelebb, és ezzel lehet vitatkozni, én a Devil May Cry-t raknám ide, amihez nálam legjobban hajazott. Hát elkezdtes jellege okán, igen. Viszont amíg a Devil May Cry-nál erre húzták fel az egész játékot, és ez a mai napig ez. Uh-huh. Addig a God of War-nál ez nem volt ennyire egyértelmű. Tehát ő azért akart kollektatón is lenni, meg kalandjáték is akart lenni egy kicsit, meg minden, meg a történetben is picit úgy jobban bele lehetett volna menni, mert azért egy mitológiai világgal többet is lehet kezdeni, mint hogy 10 részen keresztül darálom az isteneket, uh-huh. mint ez egyébként később ki is derült. És én mikor először megláttam a God of War aztán E3, Sony-s E3 konferencia volt, kisgyerek játszik a fabábúval, mély hang megszólal hátulról, és a megöregedett, már úgy meglett Kratos, aki első pillanattól lejött az, hogy ez a Kratos már nem az a Kratos. És onnantól kezdve egyébként tökéletesen adta alá a játék is a dolgokat, mert ugye pontosan annyit is módosult. Nekem az úgy nagyon-nagyon megérintett, és utána átváltott a kamera a játékmenetet, brutálisan jól nézett ki, olyan irányba fejlődött a játékmenet, hogy igen, megmaradt ez a hack and slash-es vonal, de átalakították, egy sokkal ilyen fluidabb élmény lett, ami jobban hozzátartozik a játékhoz, és amikor végigjátszottam, és jó volt a sztori, kevés olyan játékok egyik olyan játék, amit a legjobban utálok, ez a kísérgetés. Mikor A-ból B-be kell valakit kísérgetni, és túl kell élnie. És ugye, hogy Atreus-t integrálták, tehát hogy a játék elejétől a játék végig benne van Atreus. De nem kell azzal foglalkoznod, hogy mikor dobja fel a pacskert. Viszont emellett ott van végig a játékba, és hozzáad. Nem idegesítő, nem egy olyan karakter, ami alig várom, hogy eltűnjön már belőle, hanem mind ugye történetileg, mind játékmechanikailag olyan jól van beleintegrálva, hogy ez szerintem egészen egyedülálló. Nem tudom, tehát hogy ez a semi-open world design, a hangok, a zenék, az egész északi mitológia, tehát hogy végre kihozták azt, és most nem is konkrétan az északi mitológiára gondolok csak, hogy abban több lenne, mint a görögbe, csak ahogy hozzáálltak. Egy nagyon érdekes az a része egyfelől, hogy a God of War-ban mindig több volt. Tehát eleve a kiindulási pontja az első résznél, hogy Kratosnak a bőre fehérségét ugye a családtagjainak a hamva, hogy ráég a testére. Tehát ez azért egy van kezdő rugás egy történethez, amihez így utólag aláírom, szerintem az első két résznek a gameplay-je nem tudott felnőni. Vagy talán túl lendült rajta, nem foglalkozott vele eleget, tehát rettenetesen erős Kratosnak a drámaisága a játékban. És ez az ív, hogy neki mész az isteneknek, és ahogyan kezelte ezeket az istenek, nem csak úgy ott vannak, mondjuk, mint egy Shadow of the Colossusban, vagy a nagyon nincs a személyiségük ezeknek a szörnyeknek, vagy kolosszusoknak, nincsen egy köréjükért nagyívű mitológia, hanem ezeket tényleg úgy illeszti bele a történelembe, vagy a mitológiába, hogy nagyjából referálnak is önmagukra ezek az istenek. És a saját viszonyrendszerükre. Volt egy érdekes tapasztalatom, egy Adinak egy görögországi ismerőse ki volt kell, hogy úgy tök kiárusítják a görög mitológiát, egymás között szólva szerintem a görög mitológiának kevés dolog tett annyira jót, mint a God of War. De ezt így le is zártam volna. Nagyon érdekes emellett, hogy látjuk azért a videójátékiparban, hogy nagyon sok megfáradt brand van. És most veheti valaki piszkálódásnak, de most így jön kapásban a nyelvemre, a Micronál nagyon sok ilyen cím van, Gears of War, Halo. Tehát látszik, hogy ha egy brand kezd megfáradni, akkor inkább préselik tovább, mert mindig van mögötte 4-5 millió játékos, azért nyomjuk azt a dolgot tovább, kinyomjuk abból a fokrémes tubusból az utolsó színes kis pasztát is, mert kell. És a God of War az meg teljes mértékben meg tudott újulni, és megragadták azt a személyes tónust, ami a trilógiából, plusz az Ascensionből, meg a többiből nem világlott át, és elérték azt, hogy szeresd ezeket a karaktereket, hogy érezd a köztük lévő viszonyt, de nem, hogy mondjam, értékcsökkentették ezzel Kratos, nem csináltak bele egy nyámnyira figurát, ő továbbra is a háború istene. Benne továbbra is ott viaskodnak ezek az ellentétek, és mellette kellett belőle egy apát csinálni. Tehát, hogyha van kurva komoly írói feladvány, hogy hoztad össze ezt a kettőt, akkor ez szerintem az. És sikerült, helyt tudtak állni. Nagyon-nagyon sok franchise-nak szüksége lenne egy olyan mértékű revitalizálásra, mint amin a God of War 2018-ban átment. És aki megnézte az így a születése történetét, az láthatta, hogy az, hogy ez a játék ilyen lett, azért ez nem kevés belső Visside-nak az eredménye volt a Sony-nál. Úgyhogy csodálatos, ami a God of War-nál végbe ment, és egyébként példaértékű kéne legyen nagyon sok fejlesztőre, és igen, lesz itt még példa arra, hogyan tudnak franchise-ok gyökeresen megújulni. Nálam legalábbis. Igen? Uh-huh. Ott. Ja, igen. Hát ez... ott van. Megjutott hozzátok. Igen, de 8. mindkettőnél a God of War. Így van. Folytassam? Folytasd kérlek, 7. Hetedik hely. Hetedik hely, egy RPG-t fogunk köszönteni. Bocsak. Egyébként nem volt eddig olyan sok. Stratégiai játékban szerintem több volt. Szeretem a kihavoló fiatal. Rúgtál egy tehát egy RPG lesz. Annak is szokás szerint második része. Majd el is mondom azt, hogy miért. Ez az egyik kedvenc médiumom köré épül, ez pedig a Star Wars, Knights of the Old Republic 2. Az azt hittem, hogy Masters of Terras Casillas. Most ez így valahogy az eszedbe jutott, de... de nem az. Knights of the Old Republic 2, ugye az Obsidian munkássága, most már Microsoft. Talán olyan szinten ide is vág, hogy ugye tudjuk, hogy készül a remaster remake az első részből. Mm. És sokan feltehetnétek a kérdést, hogy hát miért a második rész van itt, miért nem az első az úgy több emberhez állt közelebb, azt remasterik mégiscsak. Az ugye még megboldogott BioWare-nek volt a munkásság, amikor még nem férc munkát adtak ki a kezei közül. Meg egyébként is tipikusan megint visszatérő fejlesztői pokol, tehát ha valami fejlesztői pokol volt, akkor a Knights of the Old Republic 2 az volt. Elmondom miért. Én szerettem az első részt, de pont Zolinak mondtam, szerintem azoknak a karaktereknek a 80%-a valami eszméletlenül idegesítő volt. Tehát, hogy így nem volt köréjük írva megfelelő, nem tudom, körítés, és azon felül, hogy ilyen teljesen tájidegen módon reagáltak bizonyos dolgokra, és tökre előre látható volt az, hogy hova vezetik ki Nem azt mondom, hogy a sztorit, mert abban még lehet azt mondani, hogy hú, volt benne nagy megfejtés, szerintem azért az nem volt annyira nagy megfejtés, de hogy ugye a Bastillával se kezdtek annó úgy nagyon semmit, nem tudom, tehát az is, én szerettem, de azt kell, hogy mondanom, hogy inkább a világ miatt sem, mint a szereplők miatt. A második rész ugye abban különbözik, és itt ugye benne van az, hogy nagyon sietve kellett az Obsidiannak összerakni, és nagyon sok mindent nem tudtak befejezni. Hála Istennek egyébként a rajongók ezeket a dolgokat így visszapótolgatták aztán szépen benne, áll például Droid bolygó, ami szerintem egy tök jó adalék lett volna, ha megjelenik a játékkal együtt, még abban a formában is, ahogy sikerült visszaállítani. Itt érdekes karakterek voltak, ezekkel nem voltak annyira ilyen egysíkúak, tehát kapásból ott volt Kreia. Ugye az első részhez képest itt nem egy nevesített, az első részben sem nevesítik a karakter, de ugye nyilván kiderül, hogy ki vagy. Szerintem lelőhetem, mert hogy, tehát ugye ott a fő antagonista vagy te egyébként, csak törölték az emlékeidet. Na mindegy, a második részben nincs ilyen, ott is kialakul a történet során, hogy mi történt veled, de nem vagy egy ilyen központi galaktikus szereplő. És pont emiatt egyébként sokkal érdekesebb, ahogy a különböző karakterekhez állsz, és ahogy ők viszonyulnak hozzád. Van is egy olyan rendszer egyébként a KOTOR 2-ben, hogy nyilván az első részhez hasonlóan el tudsz az erőnek a pozitív meg a negatív irányaiba is menni. Tehát, hogy Jedi leszel, vagy Sith leegyszerűsítve. Viszont van a karakterekkel van egy másik viszonyrendszered, hogy barátok vagytok, vagy adott esetben ugye romantikus kapcsolatotok van, ilyeneket ki lehet alakítani, de hogy közel álltok-e egymáshoz, lehet fejleszteni. És ha te például Sith-ként akarod végigjátszani, uh-huh. ettől függetlenül építheted a kapcsolatodat a karakterekkel, és tök érdekes módon mondjuk egy alapvetően egy olyan karaktert, ha jó a kapcsolatod vele, aki egy ilyen tök pozitív szereplő, el tudsz vinni a sötét oldal irányában. Ilyenkor változik egyébként a kis ikonja is, meg minden. Nem mondom, hogy mindenkivel meg lehet ezt csinálni, meg néha elég bagosan működött, de volt benne ilyen. Alapból a mentorod, aki végig kíséri a játékon, Kreia, aki egy ilyen vak, hát akkor még nem tudod, hogy egy erőérzékeny valaki, akivel egy ilyen force boundod van. Ő neki ez a kettősége, kurva idegesítő volt, de imádtam, ahogy megoldották. Tehát például, hogy mész a galaxisban és különböző szituációkra reagálsz. Na ő lesz a... Ő az OV Zoli, aki azt mondja, hogy hát ezt nem így kellett volna csinálni, hanem a másik féleképpen, de ha visszatöltöd az állást, és a másik féleképpen csinálod meg, akkor azt mondja, hogy hát ez tök hülyeség volt. Tehát mit tudom, én ott van egy... Elég érdekes képet őrzöl van a balról. Jó, most csak hirtelen ez jutott eszembe. Mi más? Tehát ott van egy NPC, aki mondjuk krediteket kér tőled, és akkor adsz neki kreditet, és akkor azt mondja, hogy hát nézd meg, hogy most mit csináltál, mert a következő sarkon nagyon verik és kizsebelik, és akkor tessék, akkor az most milyen jó volt, hogy segítettél rajta? Na látod, hogy nem. Ha nem adsz neki pénzt, és akkor hát de nézd meg, most szerencsétlen ott van, és nem tud magának kaját venni. Egy ilyen van, de tök jól fel van építve az a karakter. Sajnos a lezárásban is szerepe van, és nem volt az alapjátékban annyira megmagyarázva, hogy ő miért az aki. Ilyen Sith úrnő igazából ő is. Ezt jobban kifejtették így a modokkal. De hogy nagyon-nagyon sok ilyen karakter van a sötét oldalról, a Vizász, azt hiszem ilyen néven futott, aki ilyen volt, vagy a Handmaiden a világos oldalról. Én külön szerettem azt, hogy mindenkiből tudtál Jedit csinálni, vagy ugye ilyen erőérzékeny, ez olyan jó pofa dolog volt, hogyha ügyesen játszottad a kártyáidat, meg jól, tehát egy dolgot elírok, volt egy darab szereplő, aki nagyon tetszett az első részben, kettőt emeltek át egyébként az első részből, az egyiknek kb. Nincs személyisége, mert egy droid, és a másiknak meg nagyon király személyisége van, és ő is droid, HK-47. Ő aki ezt a fanyar humort képviseli, tehát aki meatbagnek, tehát mondjad, húzsáknak hív, meg ilyenek, és hogy ő egy assassin droid, tehát egy fejvadász droid. Ő benne volt az első részben is, és neki is volt egyébként egy külön missziója, egy saját úgymond mini kampánya a második részben, ami aztán visszaállításra került. az is tök jó, de neki a reakció is. Tehát az például jól érzéssel ragadta meg az Obsidian, hogy őt emelték át az első részből. Ez volt a legkevésbé idegesítő, meg azt ott meg lehetett magyarázni, hogy most a droid az nagyjából kortalan. Tehát, hogy őt át lehetett hozni. Nagyon sok ilyen nüansz volt, tovább vitték a fejlődési rendszert, már több opciót volt. A harcrendszerrel szerintem már az első részben sem volt gond, ehhez hozzáadtak dolgokat. Úgyhogy nálam az Obsidian tudta olyanra megcsinálni a Kotort, majdnem, ami ennek kellett volna szerintem alapból lennie. Hozzáteszem, kellett ahhoz az, hogy a Kotor egy sikeres legyen, és nem volt egy rossz játék, nem tartom annak. Azt viszont úgy gondolom, hogy ők jobb érzéssel nyúltak, tovább tudták vinni, és nagyon szerettem volna azt látni, hogy vagy ha kapnak még egy évet, és a teljes játékot meg tudják olyanra csinálni, amilyen ők egyébként akarták, vagy elkészül a harmadik rész, és nem MMO-t csinálna belőle a BioWare-nél, ami tőlem teljesen távol állt. Tehát én elhiszem, hogy vannak, akik szeretik az SV-tort, ugye az MMO-st részt, állítólag most már egész jó, mint 10-valány éve megjelenés után, de engem az annyira nem vonz. A cinematikokat meg szoktam nézni, mert azok az évek királyak, de úgy alapvetően nem. És én nekem titkon reménykedek benne, hogyha jól sikerül a Kotor remake, az első résznek a remake-je sikeres lesz, akkor megcsinálják a második rész remake-jét, és visszaállítják az összes olyan tartalmat, ami kimarad belőle. Mert szerintem megérdemelni az a játék. Én várom az első gameplayt a Knights of the Old Republic-ból. Nagyon remélem, hogy ez egy kettő remake színvonalú lesz, és léptékű. Megérdemelni. Nagyon megérdemelni. Ja. Az én hetedik helyemen tartok egy nagyon rövid felvezetést. Horror szerepel, talán az utolsó vegytiszta horror ezen a listán. És én alapvetően szeretem úgy általában a horror zsánert úgy önmagában is. Egy nagyon jó kiaknázható műfajnak tartom. De ezen belül is sokkal jobban szeretem azokat a horror, tehát még az Alien Isolation, Resident Evil, meg Alone in the Dark, tehát itt felmerült egy pár dolog, de sokkal jobban szeretem azt a fajta horrort, ami nem elsősorban ellenfelekkel ijeszget, hanem próbál ezen valahogyan túllépni. Atmoszférikus? Ott sokkal atmoszférikusabb, és valami olyasmi félelmet próbál benned kelteni, ami nehezebben, ami nem egyszerűen csak lelőhető, hanem valahogy folyamatosan ott van melletted. És nyomaszt. Atmoszférikus, de ennél picit jobban ki akartam fejteni, és ezt nálam csúcspontjára a Silent Hill 2 tudta vinni. A Silent Hill egy nagyon egyszerű alapvetés. Gyakorlatilag belépsz ebbe a városba, és téged, mint bűnös lélek, a saját bűneiddel szembesít, különböző szimbólumokon és ellenfél típusokon keresztül, és a Silent Hill-ben bolyongva kell rájönnöd, hogy mi az, amivel szemben te vezekelsz. Nagyon-nagyon tömören így összesíthető, és szerintem ez egy kurva jó koncepció. És ezt az ötletet a második rész volt, az milyen érdekes, hogy nagyon sokszor beszélünk arról, hogy egy sorozatnak a második része képviselte. A telistában van 1, 2, 3, 4, 6 darab második rész, és az enyémben is volt bőven. Szerintem legalább ennyi. Igen, nagyon fura, nem? Hát ott tudják kicsiszolni olyanra, amire szerették volna az első részt. Tehát ott már kapnak nagyobb büdzsét, mert az első sikeres volt. Ott már több időt, jó esetben több időt kapnak rá, és szerintem azért látszik is, hogy általában a második rész... Milyen érdekes, hogy a harmadik részeknél kevés olyan van, amire azt mondom, hogy a harmadik rész lett a legjobb. Igen. Ez érdekes egy kis áthallás, egy kis szólam. Nagyon tetszett a második résznél, hogy az például nagyon nagyot lépett az első részhez képest előre. Jobban nézett ki egy kazal olyan, tehát a köd, ahogyan megjelent, az nem mondjuk egy ilyen placs volt, mint mondjuk a PlayStation 1-es volt talán az első rész. A második is. Én úgy emlékszem. Lehet. Lehet, nem tudom pontosan, én PC-n játszottam vele. Uh-huh. Tehát én PC-n játszottam a második résszel, és nagyon nehéz átadni, amit akkor jelentett. Annál is inkább, mert a HD remake, amit kiadtak belőle, az borzadály volt. Én nem tudom, miért hiszik azt a játék fejlesztés során, hogy a köd az pusztán atmoszféra teremtési funkciót lát el. Nem, tehát a ködnek vannak bizonyos játék technikai indokai, hogy ott van. Tehát ápol és nem eltakar. Nem bírta, meg nem bírta el, tehát hogy azért volt benne a Silent Hillbe a köd, mert nem bírta el az adott hardware, adott esetben mondjuk a PlayStation 1, belebaszták a ködöt, hogy keveset láss, nem kell annyi poligont kirajzolni. Pontosan, azt ezt így eltüntették, és nem vették észre, hogy miért volt. De mondom, ez nem, szerintem ez nem von le okvetlenül az egészből, de mégis, amikor tudod, ilyen durung módon állnak hozzá, és nem látják, hogy mi az, amit meg kéne változtatni. De sajnos a Silent Hill 2 ma már például gyakorlatilag játszhatatlan. Kurva szarul irányítható az a játék a mai hozzáállásra. A legtöbb ilyen régi játéknak a legtöbb, amit lehetne tenni érte, hogy az irányítását megváltoztatják. Megváltoztatják mondjuk a kameraszöget, és az irányítást hozzáigazítják. Szerintem a legtöbb játéknak ennyi elég lenne. Mint a Rezi 2. De még azt mondom, hogy nem is kéne annyira felhúzni, nem kéne az egészet mondjuk újra modellezni, meg újra alkotni, mert még úgy is ellenne az ember vele, hogy oké, fasza, mászkáljunk, akkor benne tök jó lesz. A Silent Hill 2-nek ez nagyon hiányozna, de mondom, ami miatt nagyon jó a játék, hogy tényleg egy olyan sztorit tudtak összehozni, hogy többféle befejezése van, baromi nagyívű, és azért vannak benne olyan dolgok, amik még a maga időszakában is azért nézett az ember, hogy ez mi a kurva élet. Tehát amikor vannak benne ugye ezek a manekin bábuk, és amikor az első jelenet az az, hogy gyakorlatilag a piramis fejű, az most nincs mit szépíteni, tehát ott erőszakolja az egyik ilyen manekin bábut a konyhába, te bent lapítasz a gardrop szekrénybe, és nézed, hogy mi történik, és amikor végzett, akkor fogja, kihúzza maga utána szobából. Egy olyan erőszakot látsz, ilyen nem nagyon szokott videójátékban lenni. Nem, és akkor ezt úgy bent, és ez csak egy része. Tehát nagyjából ez úgy a első egy órában ezzel szembesülsz. Vannak olyan feszültségkeltő pillanatok, hogy mész a folyosón, és mit tudom, a folyosó végén ilyen rács van, és rács túlós oldalán ott van a piramis fejű, és csak így néz téged. Aztán egyik varrangos szobrában vissza, és már nincs ott. És akkor végig benned van, hogy hol lehet. És az ennek nem ad meg nyugvást, hanem így folyton egy ilyen feszültséget tart a levegőben, hogy vajon hol fogsz belefutni. És ugye mivel próbálnak gazdálkodni az erőforrással, hogy folyamatosan sötétben van borítva a folyosó. Nem tudod, hogy mész előre, akkor kit fogsz találni a következő fordulónál. Iszonyatosan nyomasztó a játék. És káprázatos, hogy milyen feszültséget tudott átadni, és hogy milyen üzenete van. Mert mellett van egy jó története is. Az elengedésről, megbánásról, bűntudatról baromira jó. Úgyhogy amit szerintem horrorból ki lehet hozni, pszichológiai horrorból, azt a Silent Hill 2 én úgy érzem, hogy olyan magasra tette, hogy hát a későbbi epizódok nem is nagyon tudták megugrani. Nem. Pedig egyébként a sokat bántott Downpour sem volt rossz szerintem, a Homecoming sem volt rossz szerintem, csak már nem igazán. Nekem a Room volt, azt hiszem, az utolsó, amire még játszottam. Az se volt egyébként rossz, csak az például nem Silent Hill-nek készült, az utólag keresztelték át annak. És legalábbis én úgy tudom. És hát szerintem nem véletlen, hogy mindenki sír a PT-nak az elkaszállása miatt. Igen. Oda tényleg egy olyan ember kéne, akinek van mondjuk egy történeti víziója, és az jót tett volna neki, mert abban voltak olyan horror elemek, amik egyébként tényleg egy Silent Hill világba illenének. Meg hogy a Konamitól valaki elvegye a jogokat végre. De igazából még a jogok maradhatnának is, csak adjanak valakinek kreatív szabadságot, fejleszteni. Azt mondom, adják ki valakinek, outsourcolják valakinek, és hát, és a Konaminek tegye részre a serjét, és többet ne nyúljon hozzá, csak hagyja, hogy valaki fejleszte a Silent Hill-t. Igen. Csak ne úgy, mint a... Na minden, mert fogunk beszélni. Jó. Hatodik? Aha. Hatodik. Beszéltem a lista első felében, a Tales of Arise kapcsán, nem ez lesz az egyetlen JRPG. A hatodik helyen van nekem a másik, és szerintem ez az a cím, ahol egy olyan fejlesztő, vagy olyan kiadói döntés született, amit nagyra becsülök, és egyre kevésbé látok a kiadón egyébként. Ez volt az első olyan JRPG, amiben tényleg rengeteg erőt, energiát, munkát és pénzt toltak azért, hogy legyen nyugati megjelenés, a nyugati megjelenés jó legyen, ugyanakkor nem próbálták tűzzel vassal kiirtani belőle azokat a dolgokat, ami miatt a JRPG, és egy olyan játékot tettek le az asztalra, hozzáteszem, ez egy sorozatnak a sokadik darabja, ami szerintem mai napig kiválóan megállja a helyét, és Ha eltekintünk a Final Fantasy-tól, pedig a kiadó ugyanaz, akkor én ezt így a piedeszt a tetejére raknám. Mm-hmm. Ez pedig a Dragon Quest 11. Echoes of an Elusive Age. Nálam ez volt az a játék, ami nagyjából akkor kapott el, amikor így már elég sok JRPG-n túl voltam, és kezdtem asszimilálódni, hogy a hülyeségeiket megszokjam. Az irtozatos mennyiségű grindot, hogy a sztori nem indul be csak 40 óra után, hogy az endgame hosszabb, mint a sztori egybe, tehát amit utána tudsz csinálni. Akkor voltál ott, ahol én most. Igen, tehát akkor már túl voltam Star Ocean-on, jó pár TS játékon, meg hasonló dolgokon, Ni no Kuni 1-en, 2-n, annak más baja volt szerintem. És akkor találkoztam ezzel a játékkal, alapvetően, mint később megtudtam egyébként, engem nagyon megfogott az art design. Tehát ez a japán, de nem az a anime japán, hanem olyan egyedi látványvilágú, aki nem is ismeri a Dragon Quest-et, magával a slime karakterrel, tehát ezzel a kék darab kutyagumival, nagyjából úgy néz ki, tudod, ez a mosolygós kék kutyagumi. Abszolút nincs ötlet, most felkeresek. Biztos, hogy találkozott már, és hát kiderült, hogy nem véletlen, hogy nekem ez annyira tetszik, ugyanis a karakter design, enemy design az Akira Toriyama, akit a Dragon Ball kapcsán ismerhettek, tehát neki köszönhetjük a Dragon Ball-t, illetve a Dragon Quest-nek a karakter dizájnját is. Ez olyan, nem tudom, olyan mesés folklór jellegű, nyilván nem nyugat-európai. Igen, azaz. Ez egy ilyen hagymaszerű valami. Igen, úgy is lehet mondani. Tehát karakter dizájn nagyon jó. A Dragon Quest-eknek visszahallgattam, nyugatra egyébként viszonylag ritkán jöttek, tehát azt hiszem a harmadik rész jelent meg Dragon Quest 1-ként például Amerikában, és utána vagy az volt, hogy ritkán jöttek epizódok, amire szerintem többen emlékeztettek, az a hetedik rész volt, mert annak cel-shaded grafikája volt, és PlayStation 2-n az viszonylag nagyot ment itt nyugaton is. Utána az követő részek meg nem nagyon jelentek meg nagy konzolokra, kézi konzolokra gyártották őket főleg, tehát a Nintendo DS-eken, meg ilyeneken, ami megjelent. És a 11 az először PlayStation 4-en jelent meg, Japánban, majd rá egy évre, 18-ban megjelent európai, meg amerikai régióban is, már szinkronnal átdolgozták a menürendszert, mert az egy elég ilyen bare-bone, tehát nagyon leegyszerűsített menürendszere volt, azon is javítottak, meg azt hiszem a grafikához is nyúltak, Unreal Engine 4 alapú, na és itt volt az. Megnéztek egy Unreal Engine 4-es, vagy 3-as JRPG-t általában, amit már mondtam, karakter kidolgozva, minden más úgy néz ki, mint a kiszart hányás. Na itt nem. Tehát, hogy itt egy egységes egészet, nyilván az art design is hozzátartozott, tehát nem kellett nagyon brutálisan kidolgozni a környezetet, de az egészében illeszkedett a karakter dizájnba, az enemy dizájnba, mindent jól nézett ki. Tehát például ilyen apróság, hogy megvoltak a fűszálak, és azok lengedezett eszébe. Ez JRPG-nél fontos. Emellett viszonylag nagy open world játék volt olyan szempontból, na régebb óta megvolt, hogy kaptál egy nagy világot, amiben így utazgathattál, viszont ezek fel voltak darabolva, és általában azért viszonylag kötött útvonalak voltak, ilyen section-ökre voltak bontva. Na ez itt is megvan, de JRPG-hez képest itt is azért történt előrelépés, ezek nagyobbak, interaktálhatóbbak, egyébként szerintem tök jól összefüggenek, úgyhogy nekem ez is nagyon tetszett, végre a sztori is érdekes volt, és a sztori nem csak a sztori végéig volt érdekes, hanem a sztori vége után is érdekes volt, ugyanis nyilván JRPG szokáshoz híven, ha végigjátszottad a sztorit, akkor még nem játszottad végig a sztorit. Aki ebbe úgy bele akar merülni, itt is be lehet tölteni 70-80 órát, köztük én is eltöltöttem vele ennyit, mert játszatja magát. A karakterek nem idegesítőek. A karaktereket úgy mutatja be a játék, hogy a fő sztoriba integrálja az ő saját sztoriukat. De úgy, hogy ez nem zavaró, tehát nem kitekintesz, hanem ahogy haladsz előre a sztoriban, és egyébként a történetnek az ívét játszod végig, aktívan csatolja bele a csapattársaidnak a saját történetét. Tehát, hogy ez is, mondom, JRPG-nél nem feltétlenül megszokott, vagy tényleg el kell töltened 40 órát elolvasgatni mindent. Nem, itt ezt szerintem jól megoldották. És ami miatt nekem még nagyon bejött, és sajnos ezzel nagyjából le is zárhatjuk ezt a fejezetet, hogy ez az utolsó AAA JRPG nagyjából, és majd itt majd felhoztak a kommentekbe egy párat, de szerintem léptékre nem ilyen, ami a klasszikus körökre osztott harcrendszert használta, és jól működött, és élvezetes volt, és nem volt idegesítő, úgyhogy a Square Enix úgy döntött, hogy a 12-ben már nem ez lesz. 20 éven keresztül ez volt, ez működött, és mindenki szerette. Nyilván mondtam a Tales of Arise-nál, azt a vonalat is kezdem megszokni, bár a Final Fantasy-nál is a megszokom a harcrendszert játszott inkább, mint a szeretem a harcrendszert. Nálam a JRPG körökre osztott harcrendszerű, ide nem tudom, mennyire fogom szeretni majd az újat. Csinálják meg jól, vagy kevesebb tudunk a 12. részről, azon kívül, hogy készül. Jelenleg jobban érdekel a harmadik résznek a ilyen 2D-s remake-je. De azt is nagyon jól megcsinálták. A karakter kosztumizációja hexagonális sheet-en lehetett a különböző képességeket kirakósgatni, és akkor többféle vagy felé elvihetted a karaktert. Nyilván, hogyha kimaxoltad 100-as szintre, akkor már nagyjából mindent ki tudtál nyitni, de voltak ilyen kombó támadások, meg egy csomó olyan dolog, ami nem feltétlenül magát a harcot befolyásolt, azon kívüli dolgokat. A crafting is szerintem, a crafting egy ilyen minigame-mel volt megoldva, különböző kalapácsütéseket mérhettél, és akkor az alapján alakult ki, hogy milyen minőségű fegyvered lett. Illetve, ami még szerintem, hát nem azt mondom, hogy egyedülálló módon, de ez visszatérő momentum volt a Dragon Quest-nél, a régieknél is, a zene valami kibaszott jó. Nagyon-nagyon jó. Egy dolog volt ezzel a gondom, és az egész játéka is egy dolog volt a gondom. Amikor megjelent a játék, ugye PlayStation 4-re kijött, Japánon kijött itt nálunk is, nagyon régóta orkesztrális zene volt benne. Ebbe MIDI került. Ami, ha nem hallottál előtte még Dragon Quest zenét, akkor nem fog annyira feltűnni, de ha mellé rakod, hogy milyen egyébként, akkor kurvára feltűnő. Nem szar, csak bassza. Hát a MIDI az azért feltűnő. Bassza a füledet egy kicsit. Hát is ez a problémám. Hanem a Square Enix nagy bölcsességében úgy döntött, hogy miután egyébként nagyon jól ment PlayStation-on, sokat eladtak, ő ezt portolja Switch-re. Ami azzal járt, hogy lebutították a grafikát, viszont belekerült egy csomó új tartalom, ami az eredeti játékban nincsen benne, lecserélték a MIDI hangzást normálisra, illetve ezt most tetszik, nem tetszik kinek mi, beleraktak egy 2D-s módot, gyakorlatilag tudod váltogatni, hogy tehát a rendes 3D-s játékot játszod, vagy átvált egy ilyen hát az szuper, egy fokkal jobbnak szuper Nintendo-s kinézetre. Ez a franchise rajongóknak volt egy ilyen kis love letter, hogy tessék, így is játszhatjátok. Tehát nagyon-nagyon durván kibővítették. Majd ezt a verziót visszaportolták PlayStation-re, mint a definitív kiadás, tehát aki az eredeti játékkal játszott, az eredeti játék jobban néz ki, mint a definitív kiadás, mert ez egy Switchport, és kisebb, tehát a nyilván nem azt mondom, hogy brutálisan látszik, de ez inkább az art designnak köszönhető, mint sem annak, hogy honnan, hova portolták. Ez az egy problémám vele. Én az eredetivel is játszottam, a Definitive Edition-nel is játszottam. A játékból nem veszel, csak zavaró. Meg kétszer kellett megvennem a játékot. Ne ez a problémád. De ezt szeretném egyébként látni, tehát azt, amit időt, energiát, pénzt beleöltek a Dragon Questbe, hogy ez itt is sikeres legyen. Egyébként tartozik ez egy urban legend. Még ezt így elmondom, mert ez néha egy Dragon Quest-a kiszokott jönni, hogy ez állítólag Japánban, és nyilván ebből kiderült, hogy urban legend, hogy ez annyira ment a Dragon Quest, tehát az egy ilyen népünnepély volt, amikor megjelent egy új Dragon Quest, hogy módosítani kellett, hogy ne azt hiszem, hogy előtte szerdán vagy csütörtökönként jelentek meg az új játékok. Valahogy így. És ugye ezt át kellett rakni, aztán péntekre vagy szombatra, mert hogy annyian vettek ki szabadságot, hogy játszanak az új Dragon Quest-tel, hogy így a gazdaságban. Nyilván urban legend, de tényleg, megnézitek, Japánban iszonyatos, akár kulturális jelentősége van a Dragon Quest-nek. Tehát nem olyan szintű rajongás van, mint nálunk, annál sokkal durvább. De mondom, nálam ez top. Tehát a JRPG, akkor mindent összevetve nálam a Dragon Quest 11 a teteje. Jó, nálam a hatodik, itt most meg lehetett figyelni egy ívet, aki mondjuk erre érzékeny, hogy a 9. helyezettől kezdve itt nálam képbe kerültek azok, amik így ami még mindig nyilván videójátékok, de így kezdenek sokkal inkább egy ilyen felnőtt tónust megütni. És ezt az ívet viszi tovább a 6. helyezett nálam, ami gyakorlatilag az egyetlen indie cím ezen a listán. Ez pedig a What Remains of Edith Finch. Ez nem tudom, neked megvolt-e. Nem játszottam vele, de tudom, hogy milyen ilyen sétaszimulátor. Egy sétaszimulátorról van szó, és ez valami olyan szintű lelki tortúra ez a játék, hogy én ezt akármilyen közegben játszottam, mindenhol mécsestörés volt a vége. Tehát itt arról van szó gyakorlatilag, hogy egy lányjal vagyunk, aki visszamegy a családi házba. És szobáról szobára jársz, újraéled a családi emlékeket, és gyakorlatilag föltárad újra a saját emlékeidet a családdal kapcsolatban, és mire eljutsz a játék végére, rettenetes, amiket tudsz meg a saját családodról. És minden egyes kis szobához tartozik egy visszaemlékezés. És annak a rokonnak az emlékei egy kis mini játékba ágyazva. De döbbenetes. Tehát ami érzelmet és ami humánumot bele lehet szorítani egy videójátékba, az a What Remains of Edith Finchben benne van. Aki mondjuk az ilyesmire érzékeny, nem megyek nagyon tovább bele, ha szeretnétek egy annyira nem is tudom, ez lélekromboló ez a játék. Tényleg, ha szeretnétek egy ilyesmit átélni, hogy mit tud képviselni egy videójáték narratíván keresztül, az tényleg ez képviseli. Tényleg olcsó pénzért behúzhatom, akkor megjelent sem volt drága. Nem volt teljesen. De hogyha szeretnétek ezt átélni, hogyha felkészültnek érzitek magatokat, mondom, hogy ahányszor ez megvolt, kurva minden melyik rokonom volt mellettem, én úgy voltam, hogy átölelem, mert tényleg egy olyan veszteségről szól, hogy nem is akarok tovább belemenni. Próbáljátok ki. Nem, simán top 10-es. És az Indinek egy csúcs teljesítménye, a What Remains of Edith Finch. Abszolút. Főleg látva így a többi címet, meg amikről már beszéltünk is. Tehát... Igen, itt játszik az, hogy mennyire érintett meg téged a játék. Tehát itt nem a játékmechanika, itt nem a grafika, itt nem, itt van egy történetvezetés, és gyakorlatilag a körül, ez egy interaktív hangos könyv, akkor gyakorlatilag. Gyakorlatilag igen. És az a jó, hogy nem is kell, hogy ez legyen mondjuk közeli veszteség a családban, vagy ilyesmit, átad egy érzést, és saját magamat tudnám ismételni. Próbáljátok ki, kurva kíváncsi vagyok, hogy a komment szekcióban hányan vannak olyanok, akik mondjuk nem játszottak vele, az ajánló hatására kipróbálják, és nagyon érdekelne a véleményetek, hogy mennyire működik korosztályfüggetlen szórakozásként, ha lehet erre így hivatkozni. Neked is ajánlom, kíváncsi vagyok, hogy fog működni. Nem egy hosszú cím, talán 2 óra alatt kipörgethető, de Delkisszal kipróbáltuk. Úgyhogy összeültünk, mi ismertük, Kinzon nem ismerte, őt is leültettem tévére ki, játsszátok le, lement, és így maradtunk előtt, nagyon durva. 5. Ötödik helyen egy stratégiai játékot köszönhet. Na, itt játszik az, hogy ez a játék, attól függetlenül, hogy nem tart, tehát kiváló stratégiai játéknak tartom, ez nálam azért került ide, mert én ezt az univerzumot iszonyatosan szeretem, olvasok is rengeteg könyv megvan, ami ebben az univerzumban íródott, és a játék adaptációk felemásan sikerültek. Sajnos a jogtulajdonos erőszerűtettel adta el a jogokat általában olyan fejlesztő csapatoknak, akiknek nem kellett volna. Így viszonylag kevés jó játék készült, ezeknek az egyike. Warhammer 40.000 Dawn of War, és annak is szerintem a legeslegjobban készül, tehát a legeslegjobb kiegészítője a Dark Crusade. Ez, ha jól emlékszem, a második kiegészítő volt a Winter Assault után. Iszonyatosan imádom az univerzumot, tehát ez a valami bődületesen nyomasztó dark sci-fi univerzum, ahol nincsenek igazából pozitív szereplők, csak negatív, meg még negatívabb, meg vannak nagyon rossz sorsok, meg annál is rosszabbak. De ez a technokrata, ez a totalitárius, igen, rendszerelvű univerzum, ez engem van iszonyatosan beszippantott. Szeretem a fantasy Warhammert is, de az hozzám annyira nem áll közel, viszont a Warhammer 40.000 az abszolút. És a Relic egyébként szerintem nagyon-nagyon ügyesen állt hozzá, amikor elkészítették a Dawn of War-t. Hozzáteszem, az eredeti Dawn of War bődületesen jól is nézett ki a saját korában. Emlékszem, amikor megláttam róla az első képeket, hogy RTS-nél általában úgy nézett ki a 3D-s RTS-eknél, az elsőknél. Nyilván ez már nem az elsők közé tartozik, de azért még a Dark Crusade-nél is 2006-ot írunk, tehát nem most volt. Ott azért, hogyha közelebb vitted a kamerát mondjuk egy Empire Earth-nél, vagy egy Age of Mythology-nál a karakterekre, akkor úgy volt az a 4 poligon, ami így mozgott. Na itt nem. Tehát, hogy itt tartozott is egyébként a játékhoz egy ilyen úgymond kifestő, tehát, hogy tudtad kosztümizálni a karaktereidet, például az űrgárdistáidat megfesthetted, és ugyanazokat a karaktermodelleket használta, mint a játékon belül. Tehát jól nézett ki, főleg a saját korához viszonyítva. És miért pont a Dark Crusade? Egyrészt azért, mert igen, tudom, készült még a Soulstorm, de azon, ha jól emlékszem, nem a Relic dolgozott, és az már ilyen cash grab-es volt, tehát ez a húzzunk le róla még egy bört. Illetve a Dawn of War 3 nagyon szar lett, a 2 meg nagyon más volt. Az inkább ilyen, ugye az nem bázis építésű volt már, hanem inkább ilyen csoportokat kaptál, tehát mitől kaptál egységcsoportokat, és missziókat kellett teljesíteni. Tehát azokat ott tudtad fejleszteni, minden nem volt benne klasszikus bázis építésű. De ez a Disciples, nem? Nem, mert ez ugye valós idejű stratégia. Ja, abban a különbségben, igen. Igen. De maga a Dark Crusade, vagy maga a Warhammer 40.000 Dawn of War, az még így működött, bázisépítés, volt benne kampány, voltak benne különböző fajok, a Dark Crusade-be ugye belekerültek ha jól emlékszem, akkor itt került be a Tau, és talán a Dark Eldar, ebben nem vagyok biztos, a Soulstorm-ban tudom, hogy a Sisters of Battle. Bocsánat, a Necronok kerültek be, és a Tau, mellé ugye ott voltak az űrgárdisták, a káoszgárdisták, az orkok, az eldárok és a alap terrán hadsereg. Tehát rengeteg fajt kaptunk. Abban különbözött ez, hogy még a sima Dawn of War-ban, illetve a Winter Assault-ban egy meghatározott kampányt játszottunk végig, úgymond, tehát, hogy volt egy küldetés, lejátszottad, következő küldetés, lejátszottad. Addig a Dark Crusade-ben módosítottak annyit, hogy itt egy rendszer, egy bolygórendszerért küzdöttél, és a különböző bolygókon ilyen cellákra volt osztva, hogy melyik faj, melyik cellákat birtokolja, és úgy játszottad a kampányt, hogy ezeket kellett így elfoglalgatni. Ezen keresztül nyilván ezek is missziók voltak egyébként, ami általában abban végződött, hogy a fő bázisát el kellett egy adott fajnak foglalni, ami egy külön ilyen skriptelt kampányesemény volt, mindig volt valami speciális, mint a Tau-nak volt egy űrágyúja, amivel ezt tudta csinálni, meg hasonló, tehát azok jobban ki voltak dolgozva, mellette játszottad ezt a stratégiai ilyen foglalóst, ugyanúgy játszottad a missziókat, tök jól meg volt csinálva, és akkor mentél bolygóról bolygóra, fejlesztetted az úgymond fő karakteredet, nem ez volt a központban, mint például a Dawn of War 3-ban. Ez egy plusz opció volt, tudtál szerezni, ha bizonyos dolgokat elfoglaltál, akkor ilyen speciális egységeket tudtál szerezni. Ugyanakkor, mivel ez a része körökre osztott volt, maga a játék ugye nem az, tehát az valós idejű, viszont ez körökre osztott volt, megtámadhattak téged is, olyankor meg védekezned kellett, de hogyha mondjuk már ott volt egy bázisod, akkor nyilván arra tudtál hagyatkozni. Úgyhogy szerintem itt volt az, ahol csúcsra volt járatva a játék. Nagyon szerintem a balansz is jól sikerült, az egységek átadták azt, amit a könyvekben olvastál, tehát amit mondjuk egy Ian Watson vagy egy Danab Net regényben így elképzelted, hogy néz ki a Dreadnought, meg nyilván az asztali vagy a terep játékban is voltak már modellek, ugye ezeket is átültették, de nem tudom, nagyon menő volt, tehát én iszonyatosan imádtam, és a multia is tök jó volt. Tehát ezt a mai napig, egyébként a mai napig nem véletlenül nem ezt, a Soulstormot, de támogatják, még moddolják, ott van például az apokalipszis mód, ami megpróbált mindent kihozni, tehát ott olyan léptékek vannak a titánokkal, meg mindenekkel, hogy már többször kessen az engine, mint ahányszor működik. De nem véletlenül tartják egyébként szerintem a mai napig a Warhammer játékok, vagy a Warhammer 40.000 játékok között a top 3-ban mindig ott lesz a Dawn of War-nak valamelyik része. Úgyhogy nálam ez az ötödik. Nálam az ötödik az egy friss cím, aránylag friss cím. 2 éve kaptuk meg. Ez pedig a The Last of Us-nak a második része. Ezzel a résszel már itt a top 5-tel belépünk abba a kategóriába, amikor egy videójáték az én szememben már elkezd túllépni egy picit önmagám, és olyan dolgokat megfogalmazni, amik érvényesebbek a videójáték miben léténél. Én úgy gondolom, hogy a Last of Us 2-vel olyan, tudom, ebben nem fogunk egyetérteni, a Last of Us 2-ben olyan érvényességű gondolatok vannak megfogalmazva, amiket egy ember egyébként nem videójátéktól várna. Olyan témákat és olyan vita kezdeményezéseket fektet le a bosszú jogosságáról, a bosszú életképességéről, amiknek a gondolatiságát abszolút nem ettől a média hordozótól várná az ember. Én legalábbis semmiféleképpen. Nagyon vitatott volt, szerintem a játéknak a sikerességét sokkal jobban meghatározta a vélt vagy valós politikai állásfoglalása, mint amennyire kellett volna. Szerintem ezen nagyon sokat vitatkoztunk akkor is, lehet, hogy fogunk utána is. Szerintem hát nem vagyok benne biztos egyébként, hogy ez a játék megérdemelte azt, amit a Neil Druckmann csinált. Sokkal kevésbé kellett volna Druckmann-kedni mögötte, mint amit egyébként ez a játék tudott volna futni, úgy egyébként. Viszont ha elvonatkoztatunk attól, hogy milyen körülmények között született ez a játék, akkor kiemelve abból a közegből, ez a játék önmagában szerintem, hát nem vagyok benne biztos, hogy átjutott azon a közegen, akinek szánták. Nem biztos, hogy jól fogalmazom meg, de szerintem aki érti, az pontosan tudja, hogy miről beszélek. Ha az ember pusztán videójátékként tekint erre a játékra, akkor szerintem csak így kb. 50%-át fogja fel annak, hogy miről szól ez a játék. Baromi, mély, rettenetesen sötét és társadalmilag viszont borzasztóan aktuális. Pont abban az időszakban, amikor nem akarom aktuál politizálni, nem arról szól, és nem azoknak szól, akik a játék meg ismerete nélkül törnek pálcát fölötte. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt a játékot még egyszer játszani akarom, pedig még egyszer ki szeretném játszani. Nagyon sok területen a játékgyártásnak szerintem a csúcs teljesítménye a Last of Us 2. Tudom, hogy nem értünk így. Ezzel egyetértek. Na, ha az egészből ezzel egyetértek. Én a Last of Us 2-nek az erényeit elismerem, mert van neki dögivel, tehát ahogy ez a játék össze van rakva, hogy meg van csinálva, Naughty Dog léptékkel is csúcs teljesítmény. A gondolatiságával, meg azzal, hogy hogyan, miképpen csúnyán fogalmazok, akarja lenyomni a saját gondolatiságát az emberek torkán, aztán valaki ezt nyilván nem így éli meg, én így éltem meg. Az egy másik dolog, de ettől nem veszem el tőle, hogy ez a játék egy nagyon jó játék, nem az én játékom. Olyan dolgok miatt is nem az én játékom, amit te elmondtál, de én ezt fel is vállalom. Tehát, hogy, és nem gondolnám magamat abban a csoportban, aki nem értette meg, hogy miért olyan. Értem, csak nem értek vele egyet. Nem is erre gondoltam, hanem arra, hogy még mondjuk nagyon sokan a bosszút azt mondjuk, vegyük egy populáris példát, mondjuk a bosszúállók szintjén képzeli el, hogy annak van igaza a bosszú relációjában, akinek nagyobb fasza van, és nagyon tudja verni a másikat, úgyhogy az nem kell fel. Annak van igaza. Ezzel szemben ez a játék azt mondja, hogy a bosszú az egy futótűz, ami mindent elemész saját maga körül, és az egyetlen megoldás a bosszúra az, hogy leteszed a fegyvert, és nem vered agyon a másikat, mert ez csak eszkalálódni fog. És ez a gondolat, ez nekem egy annyira progresszív gondolat volt, hogy én nem hittem volna. Főleg ebben a standardizált környezetben, ahol valamit csináltál, ráléptél a lábamra, én rálépek mindkettőre. Ja, hogy utána te is rálépsz, és még pofont is kap, akkor te két pofont fogsz kapni, és a vége ennek az egésznek hol lesz? Mert ebből tök jó sorozatokat lehet egyébként csinálni, meg marha látványos történeteket, csak ez az üzenet, ez sehova nem tart. És az, hogy ennek a játéknak a végén, így két év távlatában szerintem lehet már spoilerezni, az, hogy ennek a játéknak a vége az, hogy leteszi a fegyvert, és nem követi el az utolsó csapást. Miután végigmészer volt 4000 embert. Igen, a futótűz jelleg. Okay. A végén, a kritikus pillanatnál azt mondja, hogy nem teszi meg. Addigra mind a ketten annyi veszteséget könyvelhettek el, és annyi nyomoron mentek keresztül, hogy az már nem old meg semmit, nem fogja visszahozni azt a rengeteg embert, akit megöltek. És lehet, hogy lesz valahol egy szerette annak az illetőnek, aki majd még esetleg folytatja. Talán már bele sem gondolnak. Addigra mindenki belenyomorodott ebbe a bosszú hadjáratba. Ez mi? Tehát ez nem videójáték. Ez már... Na, ezzel egyetértek. Nem is biztos, hogy annak kellett volna lenni. Nem. Tehát ez egy annyira önmagán túlmutató gondolat, hogy igazából nem is értem, miért az ötödik helyre tettem. Na mindegy, majd megindoklom a többinél. Negyedik. Közeledünk a dobogós helyhez. Az enyémben nem lesz Last of Us. Nem, viszont a negyediket az én negyedikem is. Ja, tényleg, itt is, tehát eddig észre vettétek, viszonylag kevés összecsengés volt a kettő, tehát a God of War volt az. De ez most konkrétan úgy, hogy nem láttuk egymást listáját, mind a ketten a negyedik helyre tettük. Ez más szempontból érdekes nálam, és más szempontból érdekes az Ovinál, mert mi ehhez a műfajhoz is teljesen máshogy állunk hozzá. Ez egy olyan fejlesztő stúdió játéka, aki mostanában azért kapott hideget, meleget, hozzáteszem megérdemelten, de azt nem lehet elvenni tőlük a mai napig, hogy letettek egy definitív játékot, ami nagyon sok szempontból van a saját zsenerének a meghatározó darabja, és szerintem a mai napig az, és nagyon sok mindenki tanulhatna tőle, ez pedig a Witcher 3. Witcher 3. Fontos, a Witcher 3. Nem az egy, nem a kettő, a három. Igen. És mind a, érdekes módon mind a ketten ezt teljesen önállóan és a könyvektől, az előzmény játékoktól eltekintve kezeltük és játszottuk végig másokok miatt. Én telítöttem például a Witcher 1-vel nagyon hamar, szerintem az nem egy, most ezt majd mondják, szerintem ez nem egy jó játék volt, sokat kellett fejlődnie annak a sorozatnak ahhoz, hogy eljusson oda, ahol tart, és a könyveket meg azért nem venném ide, mert ugye, mint azt tudjuk, ez egy ilyen kvázi folytatása a történet a könyveknek, amivel még a szerző se értett addig egyet, amíg ki nem fizették, meg mindegy, ebben nem mennék bele, attól függetlenül, hogy nagyon jó a története. Én személy szerint én egy dolgot találtam, amiben ki tudnám, tehát amiben kiemelném a Witcher 3-at, amit szerintem jobban csinált, mint akármelyik másik AAA RPG, mert nagyon sok mindenben ugyanolyan jó, vagy valamiben még egy picit rosszabb is. Viszont amit szerintem nagyon jól csinált, az, hogy itt nem csak a főtörténet érdekes, és nem csak a főtörténet van kidolgozva. Olyan mellékküldetések vannak a Witcher 3-ban, ami felkelti az érdeklődésed, nem a vigyed A-ból B-be, persze van benne ilyen is, de ha ilyen is, akkor is beleraknak egy plusz dolgot, hogy deríts ki a háttértörténetet, használd a Witcher érzékeket, idd meg ezt a főzetet, és akkor az elvezet ide. Tehát, hogy én megmondom őszintén... Mondja nyugodtan, csak... Nem találkoztam más játékban ennyire, ilyen módon kidolgozott mellékküldetésekkel, ahol így megragadott a sztori. Én nagyon lassan haladtam a főküldetéssel, mert elmentem a mocsára, megcsináltam két mellékküldetést, akkor ott kaptam egy harmadikat, az is érdekes volt, akkor azt is elkezdtem csinálni, és mit tudom, hogy 20 óra után fordítam vissza a fősztorira. Megmondom őszintén, hogy nálam például, én még tovább is mennék, szerintem a Witcher 3-nak a melléktörténetei körökkel érdekesebbek, mint a fősztori. De engem történetesen ez a cilis vonal, ez abszolút nem érdekelt. Tehát olyan baromi jók, amit te is mondtad, olyan melléktörténetek vannak, olyan sztorik, nálam azért volt érdekes, mert én, mondtam már korábban is, én utálom az RPG-ket, tehát engem nem tudnak igazából érdekelni ezek a... hogy az a zenitje az eseményeknek, hogy szintet lépek, és akkor mit tudom, kioldottam a két közös pallós használtának a képességét, így Geralt végnapjaira. Tehát így ez annyira engem nem tud megérinteni. Viszont ez a játék, ez meg van írva. Tehát ez tényleg ki van találva, ennek a világa ez össze van rakva, és szerintem ez képe, és nem szerintem, konkrétan tapasztaltam, hogy le tudsz szippantani olyan embereket, akik hozzám hasonlóan egyébként idegenkednek az RPG-től. Mert egyszerűen jó a sztori, jó a párbeszéd, és nekem van egy olyan érzésem, hogy ez az egész Witcher univerzum, ez egyébként így korlátozódik nagyjából a Witcher 3-ra. Nekem van barátom, aki olvasta a Sapkowskinak a könyveit, és gyakorlatilag mindegyiket, és a szereti a Witcher, de még vele is, de ő is azt mondja, hogy ezek az ilyen középkategóriás fantasy. Tehát közepesen érdekesen megírva, közepesen érdekfeszítően előadva, jók, de úgy annyira nem. A sorozat is olyan... Oké. És abból még az első évad volt a jobbik. És a játékból is volt az első kettő, ami ilyen... Ebben a szempontból egész jól hasonul az alapműhöz. És a harmadik volt az, ami kilőtt a francba. Igaz. Tehát a Witcher 3-nak... És a kiegészítők, gyerekek, a Witcher 3-nak a kiegészítők... Nem is nevezném DLC-nek, mert ezek gyakorlatilag önmagukban azok megálltak őket. Azok így elképesztőek. Szóval az a fajta törődés, ahogy egy videójátékhoz hozzá lehet állni, talán a Riotnál volt így megfigyelhető, hogy a League of Legends-et szupportálja, meg a CD Projekt Rednél, ahogyan a Witcher 3-at. Úgyhogy... Sajnos az annál a játéknál ott abba is maradt. Igen. De tudjuk, hogy miért utána. Igen. Annyi kérdésem van, hogy egy nagyon picit lendüljünk bele a top 3-ba. Nekem most mondták, hogy elindultak közben hozzánk. Uh-huh. Úgyhogy jöjjenek a bronz, ezüst és aranyérmeseink. Jó, kezdem én, mert erről a játékról már igazából beszéltünk. Én látom, hogy az mit keres oda, hogy mit keres ott, azt nem értem. Nem érted? Nem értem, mit keres az ott. Komolyan nem értem. Ez szerintem tipikusan az, hogy máshogy állunk a játékokhoz. Nálam a harmadik helyen egy olyan játék van. Én kicsit bőlébre elejeztettem, mert nem egy epizódot ragadtam ki, hanem az egész trilógiát, mert hál' Istennek kiadták így egybe, úgyhogy mondhatom, hogy az egész. Nálam ez a Mass Effect. Skiffy RPG-nek nálam a teljesen a toppon ő. Tehát az a fajta hozzáállás, ami akkor megvolt a BioWare-be, hogy létrehozták ezt az űroperát, ezt az univerzumot, hogy ezt így fel tudták építeni, és így telerakni, ilyen karakterekkel, a minden egyes játékba, nem azt mondom, hogy az összes, de a karakterek többsége iszonyatosan érdekes, amit hozzáad a sztorihoz, a párbeszédek, ahogy az egész fel van építve, ahova kivezetik a sztorit, és igen, nálam is a kettő az, ami a három rész közül szerintem a legjobban sikerült. Milyen érdekes, hogy ott egyébként nyilván megvolt ez a mentsük meg a világot sztori a háttérbe, és ez ment ugye a kollektorokkal, de az epizód arra volt felépítve, hogy összegyűjtesz egy csapatot. Őket megismered, velük kalandokat élsz át, és gyakorlatilag azt a játékot a karakterek vitték el. Aha. Tehát amikor eljutottál az utolsó küldetésig, meg akartad menteni mindenkit, élje túl mindenki, mert az összes karaktert szerettem. Mindegyiket. Egy kicsit meglep, hogy ez egyébként itt van, mert megmondom őszintén, nekem a Legendary Edition egy kurva egy csalódás volt, mert én nem így akartam emlékezni erre a játékot. Pont arról beszélgettünk, tudod, hogy amikor egy remake-et vagy egy remaster-t csinálnak, hogy valahogy így érezni akarod, hogy ez a játék, ez ma is jelent neked valamit. Uh-huh. És nekem a Legendary Edition pont nem ezt nyújtotta, hanem így visszarepültem abba az időszakba, amikor így nem így akartam emlékezni erre a játékra. Én itt attól egy kicsit eltekintek, én közvetítő közegként tekintettem a Legendary Edition-re, és megmondom őszintén, most akkor lehet majd szurkálódni, engem nem is nagyon érdekelt volna, hogy hogyan sikerül, mint ahogy szerintem egyébként maga a felújítás nem is lett jó. Én játszani akartam az első három Mass Effect-tel újra. Az, hogy hogyan, az nem nagyon érdekelt. És ezt megkaptam. Ha? Tehát ezt megkaptam, kaptam olyan dolgokat, amik picit azért úgy modernizálva lettek, nyilván nem sokat, De azt éreztem, hogy talán az első rész kivételével a többi rész az olyan volt, amilyennek emlékeztem, pont ugyanannyira élveztem, és egyébként úgy megvolt, hogy igen, ugyanazt a sztorit játszom végig, igen, de még mindig milyen jók ezek a karakterek, milyen jók ezek a történetek, milyen király ez a világ, mennyire elbaszták az Andromédát. Tehát, hogy én ezért úgy mondom, közekként tekintek a Legendary Edition-re, meg így tudtam csalni, mert akkor nem kellett a három rész közül választanom, mert mindegyikben van olyan, amit szeretek. Az első rész azért, mert lerakta az alapokat, hogy egy ilyen ívű történetet, meg egy ilyen univerzumot megismerhetsz. A második rész azért, mert mind harcrendszerben egyébként, mind a karakterek szintjén szerintem az volt a legkiemelkedőbb a harmadik rész, mert adott egy lezárást olyat, amilyet, de nagyon sok dolog, ami nem a végső, tehát nem magának a történetnek a lezárás, hogy mi történt a Reaperekkel, stb., hanem akár a Quarian Get konfliktusnak, amit azzal csináltak, az, hogy az igaz, hogy DLC tartalom volt, de hogy megismertük, hogy kik álltak a Reaperek mögött, az ilyen dolgok, tehát az is tudott nekem olyat nyújtani, amiért iszonyatosan szerettem azt a részt is. Izgalmas lenne tudni, hogy a BioWare-rel mi történt a Mass Effect alatt, mert se előtte, se utána nem volt ilyen léptékű történetük. Nem. Hát úgy látszik, hogy vannak ilyen egyjátékos stúdiók. Mondjuk a BioWare-nél azért előtte is voltak, tehát Jade Empire, KOTOR, ott voltak azért bőven dolgok, de látod, a CD Projekt Red is egy nagy dobása volt, a második már igencsak visszásön sikerült. Na, nálam a dobogó alsó helyén a harmadik hely, egy harmadik rész. Ugye melyik volt az a játék? Pont a Mass Effect kapcsán mondtam azt, hogy az az ív, amit leírt, az így a második résznél érte el azt a fajta nyugalmi állapotot, amikor egyenes arányban kipárzott az akció meg az RPG számomra. És egy másik sorozat is van, ami a harmadik résznél érte el szerintem azt az állapotot, hogy kényelmesen volt játszható, jó volt a történet, jók voltak a bosszok, és szerintem ott volt minden tökéletes arányban egymással. Ez pedig a Metal Gear Solid sorozat volt, a harmadik részével, a Snake Eaterrel. Az a játék, ami később már csak gameplayben csiszolódott, a történet az teljesen így elhalványult. A negyedik rész az már igazából egy ilyen omázs összeállítás, igen, volt a korábbi epizód, az egy ilyen gyakorlatilag best of összeállítás szinte. Hogyha a negyedik részsel játszottál, gyakorlatilag az összes részsel játszottál. Az ötödik rész az meg gyakorlatilag gameplayben a legjobb volt, de technikailag nincsen története. Uh-huh. Igazából nem szól semmiről. Az ilyen Peacemaker meg az ilyenekre nem is akarok nagyon beszélni. A Metal Gear Solid 3 az úgy illeszti bele magát egy hidegháborús konfliktusba, egy történelmi metszetbe, hogy mer újat mondani benne, gameplayben az, hogy gyakorlatilag mész a pályán, és etetned kell az emberedet, gyógyítanod kell az emberedet, közben elmond egy tök érdekes love story-t az Évával. Teljesen egyedi, tehát az összes Metal Gear illesztésből egy kiemelkedő példány. Megismerjük gyakorlatilag Big Boss-t, akit egészen addig nem tudjuk, hogy ki volt, ki ő a történetben, hogy jött létre, stb. Marha érdekes, nagyon szívhez szóló, gameplayben óriási. Szerintem mindent kifejtettem róla korábban, nem akarnám tovább lovalni ezt a dolgot. Szerintem a Metal Gear Solid 3 volt a... Egy elég terjengős részt. Nézzétek meg, hogyha akarjátok. És elvileg ennek jön a remake-je. Hogyhogy nem. Úgyhogy a korábbiak azok elvileg remastert fognak kapni. Hogy miért pont azok kapnak remastert, és ez kap egy remake-et, azt nem tudom. Hát a minden igaz, még nem tud, ugye hivatalos megerősítés szerintem itt sem érkezett. Nem. Úgyhogy, de hogyha lesz, akkor én nagyon örülök neki. Pacsinkóra kiadtak ebből egy egész jól felújított változatot. Úgyhogy remélem, csak azt fogják. Apró volt. Úgyhogy az a Coin Eater volt. Úgyhogy... Mondjad ki az ezüstérmeset. Az én ezüstérmesemen szerintem most egy emberként horkannak majd fel a reflektorosok, mert szerintem ők már pontosan tudják, hogy ki jön. A napi gotik. Gotik! Nálam ez volt az az RPG, ami egy iszonyatos felüdülés volt. Tehát abban a korszakban, ami egyébként a mai napig tart, hogyha RPG-ről beszélünk, és itt különítsük el a CRPG-ket, IRPG-ket, stb. Általában ez a high fantasy, ne adj Isten, sci-fi vonulat játszik, és hát nem távolodik el teljesen a fantasy mi voltól a gotik, viszont ez egy sokkal emberközelibb. Uh-huh. Tehát, hogy itt nincsenek fennkölt célok. Itt nincsenek... Ez emberközelibb, mint a Witcher? Szerintem igen. Uh-huh. Tehát Itt gyakorlatilag ugye az alaptörténet az, nagyon egyszerű, van az emberi birodalom, hadat viselnek az orkokkal, a háborúhoz ércet kell bányászni, és itt kapcsolódunk be a történetben, ugyanis van egy úgymond ilyen bányász kolónia, ahol bányásszák ezt az ércet, és ezt elzárják egy ilyen mágikus burokkal. Se ki se be, illetve befele lehet menni, kifele nem lehet jönni. Aha. Viszont amint ez megtörténik, fellázad a kolónia, szépen a helyi öröket kinyírják, mert minden átveszik az irányítást, és akkor innentől azon, hogy akkor díláljunk. Te adsz nekünk valamit, királynak szüksége van az ércre, mi adjuk az ércet, te meg mit tudom én, pénzparifa fegyver. Tehát konkrétan van egy ilyen, úgy kezdődik a játék, hogy így leeresztenek téged, te egy elítélt vagy, mert egyébként ez egy fegyenc kolónia volt, akit leeresztenek, de ott mutatják, hogy nőtt, kaját, mindent, tehát hogy küldik be. És egy senkiként kerülsz gyakorlatilag oda, és a játék nagyon hosszú részeig senki is maradsz, és nem válsz soha igazán hőssé. Hanem te vagy az, aki a három nagyobb úgymond erő, három tábor között így megpróbálsz mindig úgy mahinálni, hogy neked jó legyen. De onnantól, tehát maga a játék is úgy van kidolgozva, egyébként az irányítás mai szemmel nézve nagyon béna, de hogyha megszokod, akkor tökre adja magát. Uh-huh. Tehát például, hogy a PC játszottál, hogy tudod felvenni a fegyvert, ami előtted van, kontroll előre. Miért? Nem is volt az szemben, az elején még rendes egérintegráció. Nem, Dark Souls. Viszont egér nélkül is használható a harcrendszer, amit szintén egyedi. Tehát ez a lenyomva tartod az akciógombot, és akkor balra-jobbra suhintasz, mondjuk a jobbra-balra nyilla, meg ilyesmi. Tehát, hogy mondanám, hogy realizmus. Német játékfejlesztésről van szó, tehát nem biztos, hogy erre törekedtek, de hogy alapvetően ilyen, hogy az elején, mikor odakerül senki, vagy mindenki leköp, mit tudom én, az őrök azok kérnek tőled pénzt, hogy azt mondják, hogy megvédjenek, hogy ne történjen veled semmi probléma. Ezt egyébként megtagadhatod, viszont utána, ha összevernek a sikátorba, akkor félrenéznek. Tehát ilyen szintű, ilyen a realizmus, tehát tényleg, ahogy egymásra reflektálnak a karakterek, először láttam itt élő légvelegző világot, ahol mozognak az NPC-k, a napi dolgaikat csinálgatják, a kereskedők a táborok között mozognak, ugye három tábor van, a régi tábor, ami a fegyenc kolóniának a közepe, tehát az volt az eredeti, az új tábor, ahol már migráltak azok, akik nem értettek ezekkel együtt, meg van a mocsári tábor, ahol igazából csak füveznek. Igen. Bocsánat, csak itt látok egy drótot még, csak hogy ne aggódjanak. Tehát ilyen tök érdekes a dinamika a három tábor között, csatlakozhatsz többhöz is, az valamennyire módosítja a sztorit, aminek egyébként van egy kifutása, semmi világ megváltó. Hm. De az is olyan jó pofa, nyílt világú, ugye maga módján, és érdekes módon nem láthatatlan falak vannak, chapterökre van egyébként bontva a játék, és egyre jobban kinyílik, de például nincs olyan, hogy te az elején nem mehetsz el oda, ahol a játék végén kéne. Berakolj oda olyan szörnyeket, amiket te nem fogsz tudni kinyírni, de ha ügyes vagy, akkor eljuthatsz olyan helyekre, amiket csak jóval később érhetnél el. Úgyhogy ez is ilyen tök jól meg volt oldva. Tehát ez a sokkal realistább látásmód, és nem ez a túlvizionált high fantasy világ. Tehát, hogy igen, vannak orkok, igen, vannak szörnyek, de például a harcrendszer is olyan, hogy ahogy szintet lépsz, kapsz pontokat, amiket el tudsz osztani, de nem úgy tudod elosztani, hogy van egy karakter, ilyen táblád, amin azt mondod, hogy most akkor a erőre rakok plusz 3-at, hanem fel kell keresni különböző mestereket, akik téged megtanítanak mondjuk akrobatikára, akkor tudsz ilyen bookfence-be ugrani messzebbre. Vagy például úgy, tehát nem az erőre raksz 5-tel többet, hogy te jobban bánja fegyverrel, hanem meg kell keresned egy kard oktatót. És akkor utána már máshogy fogja a karakter a fegyvert. Ügyesebben bánik vele. De és az ezért több kombót tudsz csinálni, nagyobbat tudsz vele sebezni, tehát ilyenek vannak. A mágia is hasonló, hogy ha te például harcos csinálsz, akkor még mindig tudsz mágiát használni, mert vehetsz tekercseket, amikre a mágusok már felírták a varázslatot, neked csak el kell mondanod. De ha mágus csinálsz, akkor például megtanulhatod a rúnavésést, és akkor mindig ott van nálad a varázslat, és tudod használni. Ehhez még hozzájönnek egyébként nagyon jól megírt karakterek. Pár darab, az első részben nem volt olyan sok. Hozzáteszem, ha meghatározó élményként tekintünk, nekem a Gothic 1 volt az, ami bevezetett ebbe a világba, és én ezért tekintek legszívesebben erre. A második rész minden szempontból jobb volt. nagyobb világ volt, jobban kidolgozott terület, karakterek, a sztori is jobb volt, a grafikán is csiszoltak, tehát látom, miért jobb a második, de mivel itt élményről van szó, nekem az első volt az, ami így megfogott, nem eresztett. Nagyon sajnálom, hogy a Piranha Bytes az ilyen lejtmenetben volt utána, mert a Gothic 3 viszonyat nagy bukás lett, mert nagyon-nagyon olyan dolgokba kezdtek, amihez nem értettek. Aztán megpróbáltak visszatérni a gyökerekhez a Risen szériával, vagy Risennel, amiből az első rész jó volt, a második rész fura volt az első részhez képest, én még azt is szerettem. A harmadik, a Titan Lords, az nagyon fos volt. Most ugye az Alex 2-n dolgoznak, az Alex az már ilyen sci-fi, fantasy keverékű dolog. Ez már szerintem nekik annyira nem megy jól. Ez a harmadik rész nem megy nekik ezek szerint. Igen, viszont ugye tudjuk, hogy a THQ Nordicnak hára készül az eredeti Gothicnak a remake-je. Amit én láttam, volt belőle egy ilyen teasert, amit ki lehetett próbálni, az még nem az a Gothic, amit én megismertem, de ha máshogy nem, tudjátok majd kipróbálni, csak ezáltal, mivel nagyon-nagyon, tehát olyanok kezébe került a fejlesztés, akik rajongók voltak, és egyébként úgy fejlesztik a játékot, hogy nagyon hallgatnak azokra, akik az eredetit szerették, ezért remélem, hogy amikor megjelenik a játék, akkor mindenki számára meg is kielveszhető lesz, és végre olyanok is tudnak vele játszani, akiknek ez kimaradt, mert 20 éves játékról beszélünk. Ez olyan jól hangzik, basszus, ez lehet, hogy ki fogom majd, hogy ha kijön és ki lehet majd próbálni, csak ilyen THQ minőség legyen, basszus. Mert az olyan, mintha 20 évvel ezelőtt, mintha újra kiadták volna. Tudod, remake. Csak THQ remake. Jó, az én ezüstérmesem az gyakorlatilag nem csak ebből a szériából az egyetlen, ami így tetszett, de gyakorlatilag erről a konzolról is az egyetlen, ami így bekerült ide. Ez a Legend of Zelda The Breath of the Wild, ez szerintem nemes egyszerűséggel a valaha készült egyik legjobb, sőt, a valaha készült legjobb open world játék. Ezt én így megmerem kockáztatni. Aki szeretné nagyjából érteni, hogy miért gondolom ezt, az próbálja ki más vetületen a Immortals Phoenix Rising féle Ubisoft játékot. Az közelít ehhez. Még azt se adja át igazából, mert például hiányzik belőle az, hogy például a környezeti hatások milyen kihatással vannak a területre. Tehát ez olyan dolgokat tudod behozni egy lényegesen gyengébb konzolon, amit én nem hittem volna, hogy meg fogok élni. Tehát az, amikor egy open world játék, mit szoktunk meg egy nyílt világú játékról? Az, hogy gyakorlatilag a No Man's No Man jelleggel kizárólag a nyílt világú feltételrendszernek tud megfelelni. Menj arra, sokáig tudsz arra is menni. De ha jobbra fordulsz, sokáig tudsz jobbra is menni. Nyílt világ, mit vártál? Körülbelül ennek felel meg a legtöbb open world játék. Ehhez képest a Breath of the Wildban olyan dolgokra kellett figyelni, hogy így beszartok. Tehát konkrétan beszartok. Tehát, hogyha mit tudom én, szakad az eső, akkor mondjuk csúszik a hegyoldal. Ilyen evidens dolgok. Hány olyan játék van, ahol csúszik a hegyoldal, hogyha esik az eső? Ha mész a területen, mit tudom én, a hátadon van a kard, villámlik, beléd fog vágni a villám. Például. Akkor el kell raktod mondjuk a inventoriban mondjuk ezek a cuccok, és mondjuk sima textilruhában kell mászkálnod. Vagy mondjuk, hogyha a vulkán közelében vagy, akkor ugyanez a fém vért, ez mondjuk át tud melegedni. Hogyha mondjuk vérben úszol, akkor lehúz a víz. Ilyenek. Ezek olyan dolgok, amikre így nem gondolsz. De valaki kitalálta, hogy ezek nem annyira számításigényes dolgok, mi lenne, hogy ilyeneket raknánk bele, mert akkor addig sem kell mondjuk a vizuálra költeni, hogy nem bír a Switch. És egy rakás ilyen dolog van benne, tehát mit tudom én, ellopod a, ott vannak a tábortűzni a trollok, oda lopakodsz, ellopod a fegyvereiket, és hogyha mondjuk hiszonnak téged, akkor körbenéznek, nem találják a fegyvereket, és kérdőjel van a fejük fölött. Ilyen baromságok, de kurva jók. A shrine-ok fizikai feladványok köré van építve az egész. És ez amikor megjelent a játék, utána volt, hogy a developerek nézték a különböző ilyen végigjátszásokat, és általában egy kazal olyan megoldás volt, amit még a fejlesztők sem tudták, hogy meg lehet csinálni. Ennek az egyike például, hogy vannak ilyen kis billek, tehát biztos tudod, hogy vannak ezek a hülye kis játékot, hogy a fénygolyót kell egy labirintusban átvinni valahova. És lehetett olyan csinálni, hogy fogta, hogy feldobt, és megfordítottad a pályát, mert ott lapos volt. És akkor nem kellett a labirintussal buziskodni. És akkor így nézték, és bazd meg, ilyet lehet csinálni. És lehetett csinálni, és akkor így csak átdobtad a túloldalra a labdát. És kurva jó dolgok voltak benne. Nincs története. A bosszok egyébként tök ötletesen megoldható, de mondjuk nyilván Shadow of the Colossushoz kanyarban sincsenek. De annyi ötlet van a játékban, olyan mérhetetlenül szellemes, hogy tudod, hogy egyszer leülsz, így játszol vele, és egyszer imádod. Borzasztóan szerethető, és rettenetesen rosszul áll a Breath of the Wild nagyon sok open world játéknak. Tehát ehhez képest, ami mások open world játéknak csúfolnak, az egyszerűen egy vicc. Egy vicc kategória. És amíg mások arra verték a tamtamot, hogy az enyém 4K 30 FPS-ben megy, az enyém ugyancsak dinamikus 4K, de 60 FPS-ben megy, addig ez a nyomorult Zelda, a Breath of the Wild, a saját dedikált konzolán nem képes röccenésmentesen futni, és mégis több élményt tud nyújtani, mint sok minőségi társa. És én úgy voltam vele, hogy ha most én leültetnék valakit játszani egy trendy open world játékkal, simán a Breath of the Wild lenne most is. Milyen érdekes ez, egyébként, igen. Ez egy kurva jó játék. És úgy, hogy egyébként sok szempontból a cipőjét nem tudnám megkötni, a cipő fűzőjét nem tudnám megkötni a Witcher 3-nak. Hát technikai szempontból. Igen, technikai. Narratív szempontból, karakter szempontból, sok szempontból, még akár AI szempontból, nagyon sok szempontból nem, viszont sokkal jobb. Mert ez egy videójáték, és játékként működik, mert szórakoztat. Igen. Csak ugye mi nyilván nagyon sok szinten túllépünk ezen, de valahol mindig visszakanyarodunk ide, hogy egy videójátéknak alapvetően szerintem szórakoztatnia kell. Aztán persze bele lehet a technikai dolgokba, mert mi ezek körbe szoktuk ezeket járni. És le is húzni. De milyen érdekes, hogy egyébként megnézve a te első helyezettedet, meg az enyémet is, olyan játék van ott, ami de nagyon nehéz azt mondani, hogy ez egy definitív, akár zsánerbe fejálló, mindenek fölött álló játék. Szerintem mindkettőnké olyan viszont, ami végletekig szórakoztató. És akkor ne is rejtegessük, hanem rukkoljunk elő a farbával. Jó. Nekem az első helyen egy megboldogult stúdió, egy nagyon nagy hírneves stúdiónak szerintem az a játéka, amit sokan ismerhettek, sokan nem biztos, hogy ismertek, mert ez is egy régebbi cím lesz, de aki ismeri, és úgy nőtt föl, hogy ezzel akkor játszott, amikor kijött, vagy nem sokkal utána, az a mai napig felemlegeti, ez pedig a 3DO szerintem mai napig legjobb játék, amit csak alkottak, ez a Heroes of Might and Magic 3. Ugye ő egy fantasy körökre osztott stratégia, és szerintem abból messze a legjobb. Több szempontból is, tehát a karakterdizájn, a pályadizájn, a zene. Gyerekek, olyan zene van mögötte, hogy erre felhúztak egy zenekart, aki ezekkel a zenékkel a mai napig koncertezik. Igen. Heroes of Might and Magic Orchestra. Keresetek rá YouTube-on, hallgassatok bele. Valami olyan epikus, annyira... Tehát egy ilyen opera zenét képzeljetek el, amikor ott van egy mocsár vár, ami így egy ilyen inka piramisra hajazod, de be van helyezve a mocsár közepére különböző épületekkel, amikből fel tudod bérelni a lényeket, mindegyik úgy van esztétikailag beépítve, hogy így egy egységes egészt alkosson, és emellé egy olyan zen, ami igen, ez az. Uh-huh. Ugye szoktam neked mondani, hogy itt az OV táborban volt ilyen, amikor játszottuk ezeket a kitalálós, tehát hogy a zene alapján talált ki melyik játék, és akkor bazd meg, ez a Heroes 3-ból az Undead, az élőhalott város, mert annyira odavág, annyira megmaradt az ember fejében az egész. És akkor emellett maga a játék, a játékmechanika, szerintem körök osztott stratégiai játék, fantasy stratégiai játékról, ha beszélünk, akkor ennél nem nagyon tudok jobbat kitalálni. Tehát ez a hexagonális harcrendszer, a karakterbalanszok, a különböző várakhoz tartozó egységek, hogy az ugye összefüggő legyen, tudjad, hogy igen, ez ahhoz a várhoz tartozik, neki ez a képesség, hogy látod a karakterről, a kis animációk, amiket csináltak, ugye 2D-s volt az egész, maga a pályának, ahogy meg volt rajzolva, a legapróbb, mit tudom én, kristályig, amit felszedhettél, és nem voltak benne hatalmas megfejtések, viszont ami benne volt, az működött, és szerintem nagyjából az úgy a teteje is volt annak, amit úgy el lehetett érni egy ilyen típusú játéknál, tehát ennél többet nagyon ma se látsz. Nem véletlen, hogy Ugye sajnos a 3DO tönkrement, nem a Heroes széria tehetett róla, mert amikor tönkrementek a Heroes 4, ami egyébként sok szempontból szerintem nem ért fel a harmadik részhez, brutálisan jól teljesített, csak egyszerűen nem tudta megmenteni a stúdiót. Behozta őket a Ubisoft, majd az ötödik rész fejlesztését rábíztak egy olyan stúdióra, akik tisztelettel viseltettek a harmadik rész iránt, abból merítettek, gyakorlatilag megcsinálták a harmadik részt 3D-ben, és nem véletlenül mondják sokan azt, hogy az ötödik rész talán a harmadik rész után a legjobban sikerült, mert abban még látszott a szenvedély, látszott, hogy tisztelettel adóznak ennek a résznek, utána lejtmenet lett, és a Ubisoft elfelejtkezett a Heroes franchise-ról, sajnos. Volt még 7. rész. 6. 7. rész is volt, igen, sőt, a 6. aztán pont Black Hole volt, ami magyar lehetőségű cég volt, de nem beszéljünk ezekről a részekről. Az nem létezik. Az nem létezik. A lehetőségetek Gogon elérhető. Ne a HD rettenet edition-t, ami a régi játék valami 1.0-as verziójának a felújítása volt. Na, azt vegyétek meg. Próbáljátok ki. Pontosan a design miatt, az art design miatt, mivel 2D-s volt az egész, szerintem az is jól öregedett. Tehát nem kelti egy iszonyatosan régi játéknak a benyomását. Nem tudom, tényleg szuperlatívuszokba tudok. Nekem a gyerekkoromnak kiemelkedő játékat. Én emlékszem, hogy 10-12 évesen ott ülök, otthon nyomom a Heroes, szól a Republic aranyalbuma, mit tudom én, miben azt hallgattam hozzá. Ez csak ahhoz képest csak jó lehetett ezt. Mellette nyilván ezt is játszottam. Hot Seat, olyan multiplayer, nem tudjátok elképzelni, hogy most úgy játszatok egy játékkal, ahol egy forduló eltarthatott fél óráig, mire kigondoltad, hogy hova lépsz, mit fejlesztesz, stb. És akkor Hot Seat módban játszottok ezt a játékot, tehát ez a én lelépem a saját körömet, utána lép a másik 6 gép, utána lép a mellettem ülő. És volt, hogy napokat végigültünk egy pályával, hozzáteszem, egy pályával, ami... Volt pályaszerkesztő, iszonyat sokat hozzáadott a játékhoz, mert olyan pályát csináltál, amit akartál, de a beépített mapok is tök jók voltak. Nem tudom, tényleg. A zenés részsel meggyőztél. Lehet, hogy egyébként a többi is egyébként szimpatikus volt, de jó, ezenek a csúcsjátékot lehet, hogy fogok adni egy esélyt, mert én nem nagyon játszottam Heroes játékkal, bevallom őszintén. Talán csak kóstolgattam, de nem az én zsánerem. De hogyha te azt mondtad, hogy ez egy kiemelkedő cím, akkor ennek lehet, hogy adok egy esélyt így kamerán kívül, streamen kívül, meg ilyesmi, mert azért megnézném, hogy mi az, ami így gyakorlatilag trónt ül az összes többi jelölt, vagy nálam abszolút fölött. Nálam, ami az abszolút csúcs, az meglepő módon nem is annyira azért az, mert videójáték, sőt, talán azért a legkevésbé az első, mert videójáték, hanem azért, mert több, mint videójáték, és kilép, és közösségi élményként tud működni, nem pedig önmagában videójátékként, hanem képes nem úgy multiplayer lenni, hogy nem kell gép előtt ülni, nem kell monitor előtt ülni mindenkinek, hanem össze tudunk jönni egy térbe, és fel tud dobni egy bulit lehet köré építeni, tábort lehet köré építeni, és erre gyakorlatilag egyetlen másik játék sem volt képes tapasztalataim szerint, ez pedig a Rock Band. A Rock Band az, amit szerintem az, aki szereti a zenét, az annak ez a minden. És végig azt hiszem, hogy bárki, akit mondjuk be akartam vonzani ebbe a játékba, mindenki például idegengedett a mikrofontól. És majd dobol, majd gitározik, de nem. És kivétel nélkül mindenki eljutott egy idő után odáig, hogy mikrofon. Ennél szerintem szebb ív nem kell ahhoz, hogy az ember lássa, hogy mondjuk hogyan tud egy ember minél inkább elmélyülni egy videójátékba 3-4 számon belül. Pontként mondtam neked, hogy én nem szoktam játékon belül költeni mikrotranszakcióra, de Rock Bandben én több 10 000 forintot elkúrtam arra, hogy legyenek plusz trackek, plusz zenék, komplett albumokat megvettem, és éjszakákat zenéltünk át. Emlékszem. Ez nekem... az egyik legnagyobb videójátékos élményem kötődik ahhoz, hogy doboltam, gitároztam, énekeltem a magam fahangján, és az élet, és a videójátékos pályafutásomnak az egyik legnagyobb tragédiája az, hogy a ritmusjátéknak ez a vonala elhalt, és az a Harmonix, aki emögött volt, az ma gyakorlatilag mit csinált? Most zenét fog csinálni nem a League of Legends-hez, hanem valami játékhoz szerz, aki beolvasztott Fortnite-hoz fog zenét csinálni. Azt hiszem, igen, tényleg, talán az Epic vette meg őket. Ha. Tehát, ha létezik tragikus pályaív, akkor az a Rock Bandé, a ritmus játékoké és főleg a Harmonixé. Viszont, amit a Rock Band készített, hogyha van itt a nézők között olyan, aki ott volt az élménytáborban, bármelyikben, vagy akár saját közösségében átélte családi, baráti körben, hogy mit jelent az, hogy együtt zenéltek, csupán azzal, hogy léggitároztok, légdoboltok, énekeltek, elvagytok, akkor szerintem pontosan tudjátok, hogy a Rock Band az miért egy magasabb csúcsterméke a videójátékiparnak, szerintem. Abszolút egyetértek. Mert ez is a szórakozásról szól, és végső soron erről kell, hogy szóljon egy videójáték. Igen. És mennyire nem helyettesítő terméke ennek a Beat Saber például, és nem a Beat Saber-t akarom bántani, de nem olyan. Nem tud. Elve egy VR-s, és akkor kizárod magadat a társaságból. Tehát nem az, amint hogy együtt röhögtök azon, hogy úristen, megcsináltuk. Hát ez a Rock Band az egy közösségi élmény volt, abszolút. Abszolút, teljesen. Hát ez... Csak sikerült. Hát ez az a 20-20 videójáték, ami úgy érzem, hogy számunkra egy meghatározó ok azért, hogy egyáltalán csináljuk ezt, meg úgy ezt az egészet, mert nem a mostani videójáték állapotok miatt vagyunk ebben benne, hanem pont ennek ellenére. Úgy gondolom. Persze sokszor, tehát amit én is mondtam, a videójátéknak szórakoztatásra kell szólnia, ezek a játékok szerintem mind olyanok, és van még sok más, most csak kiemeltünk 20-at. Ami miatt szerettem videójátékozni, ami miatt a mai napig játszom, és ami miatt szívesen foglalkozom ezzel az egésszel. Nyilván bele szoktunk menni dolgokba a játékokkal szemben, de talán ez a lista is jól mutatja, hogy nem azért, mert utálunk játszani, vagy nem azért, mert minden játékot utálunk, hanem mert voltak olyanok, hogy az ember önkéntelenül is hasonlítja ezekhez a most megjelenő játékokat, és igen, a szájíz az lehet savanyú, hogyha nem nőnek fel ezekhez a játékokhoz. És mondom, továbbra is fenntartom, ez a mi listánk, valószínűleg nem fogtok vele teljes mértékben egyetérteni, nem is ez a lényeg. Csak de megígértük, úgyhogy jó érzés ezt egyébként így megosztani másokkal, akik szintén szeretik a játékokat. Egyébként ne értsetek félre, de nekem még kurva egy kő esett le a szívemről, meg valami, hogy egy keresztet levettem volna a vállamról. Mert nem azért, mert a kötelességtudat miatt, hanem azért, mert végre ki lehetett tenni egy olyan irányjelzőt, hogy nagyjából ezek mentén hangzik el egy reflektorban mondjuk, hogy láttátok nagyjából, hogy milyen érvek mentén mondtok azt, hogy egy játék jó vagy rossz, csak most ez alapján gondolom elhiszitek, amikor azt látjuk, hogy mit fog tudni a Deathloop, mondjuk egy trailer alapján el tudjuk helyezni nagyjából, hogy jó, hát akkor ezt így, tehát ha ez ennyit tud, akkor ezt így hagyjuk. Ja, de rögtön más megvilágításba kerül az például, hogy mondjátok, nem szeretjük a Nintendo-t, mert most Zolinak konkrétan a második a top listáján a Nintendo cím. Igen, a tiéd, de meg nincs is. De az nem azért, mert nem szeretem a Nintendo játékokat, csak mert nekem azok másfajta élményt nyújtottak. Rosszat. Karácsonykor a családdal például nekiültünk Dr. Máriózni, tök király volt. Ennyire nem volt mit csinálni? Ja, ez lett volna a top 20-as lista. Szegény Balázsnak belemászok itt a lelkébe. Úgyhogy csak sikerült összehoznunk. Jó, hogyha reményeim szerint ez még jövő héten kikerül, és hogyha jövő héten kint lesz, akkor viszont készüljetek, mert még ezen a héten visszatér a reflektor is. És akkor így van. Belállunk a játékiparba. Lesz miről beszélni. 2022. Nem menekültök. Köszi, hogy itt vagytok, és akkor találkozunk hamarosan. Sziasztok! Szervusztok. Ciao.